1. Het NOS-journaal. De leiders van VVD, D66 en CDA overleggen weer met hun fractie over de formatie. Ze zeggen dat ze met informateur Remkers goede gesprekken hebben gevoerd en meer wilden ze er na afloop niet over kwijt. De opties die nog op tafel liggen zijn voortzetting van de huidige coalitie met de ChristenUnie of een zespartijencoalitie met ook GroenLinks en PvdA erbij. De demonstranten die vanavond toch naar het Utrechtse restaurant Waku Waku zijn gekomen, zijn door de politie aangehouden en in bussen weggevoerd. Het zou gaan om enkele tientallen mensen. De gemeente heeft bepaald dat betogers die het gesloten restaurant willen steunen alleen op het Jaarbeursplein mogen staan. De Tunesische president Sayed heeft een nieuwe premier aangesteld. Het is de 62-jarige Nejla Boudin. Daarmee is Tunesië het eerste Arabische land in de geschiedenis met een vrouwelijke premier. Het is in Tunesië al een tijd onrustig, omdat de president bijna alle macht naar zich toe heeft getrokken. En de 9 terreurverdachten die vorige week in Eindhoven zijn aangehouden blijven 2 weken langer in voorarrest. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. Volgens het Openbaar Ministerie is met de arrestaties een terroristische dreiging afgewend. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Johan Kaat en Robert Meder. Goedenavond en wat leuk dat u luistert naar Langs de Lijn en Omstreken. Tot 11 uur vanavond zijn we er met sport en achtergronden bij het nieuws. Ja, Ajax deed goede zaken in de Champions League gisteren. Hebben we allemaal mee kunnen krijgen. Vanavond staan de andere pools van de tweede wedstrijdronde op het menu. Ja, en er zitten mooie potjes tussen hoor. Wat dacht u van Juventus-Chelsea? Oftewel Matthijs de Ligt tegen Ziyech. En dan Benfica tegen Barcelona. Ja, elke wedstrijd is voor Koeman nu een finale. Ja, als Ziyech speelt, dat horen we zo meteen. Maar ook aandacht voor heel andere zaken. Zo mogen gemeentes polsbandjes gaan gebruiken om de horeca binnen te komen in plaats van die corona-app. Maar is dat nou niet fraudegevoelig? En DigiDex gaat live optreden zo. We hoorden net al een klein beetje bij de soundcheck en dat wordt heel tof. Maar eerst even contact zoeken met een gemeente waar polsbandjes worden gebruikt in plaats van een corona-toegangsbewijs om een café, bioscoop of theater binnen te komen. Ja, de demissionair minister Grapphuis schrijft vandaag aan de burgemeesters dat het kan. Op deze manier hoeft het uitgangspubliek slechts 1 keer de QR-code te laten scannen bij een controlepost. Dat scheelt een hoop gedoe natuurlijk voor de horecaondernemers. Afgelopen week einde begonnen die hier al mee op verschillende plekken. Ik ga er even over praten met de burgemeester van Oosterhout, Mark Buijs. Meneer Buijs, goedenavond. Goedenavond. Uw gemeente was een van de plekken waar die polsbandjes dit weekende al werden gebruikt. Nou, ik ben benieuwd naar uw ervaring. Nou, de ervaring was eigenlijk zeer goed. Omdat je gewoon merkte dat je wat meer van de druk van het uitgaanspubliek af kon halen. Het is namelijk zo, ze komen allemaal zo'n beetje tegelijk binnen omdat ze weten dat het om 12 uur afgelopen is. Dan krijg je rijen. En door wat eerder te beginnen om te scannen en het polsbandje al uit te delen, kun je de druk in ieder geval bij de deuren van de horecagelegenheden weghalen en dat wat beter organiseren. Mm-hmm. We gaan daar wel in opschalen, omdat we zien dat we nog te weinig plek hadden daarvoor. Maar uiteindelijk loopt het dan wel een stuk beter. Wie is er eigenlijk met het idee gekomen? Heeft u enig idee over dat idee? Jazeker. Ja? Dat zijn wij zelf geweest in samenwerking met de horecabonds. Het was namelijk zo dat wij het gesprek aan moesten, ook op grond van de nieuwe regels met de Koninklijke Horeca bij ons in Oosterhout. En ja, daar zaten we aan tafel samen met onze diensthandhaving en de eigenaren van de horecazaken. En we hebben vooral gevraagd in het beginsel van God, wat betekent dit nou voor jullie? Nou, dan begrijp je wel dat de horeca wel een beetje leegloopt over de nieuwe regels die er nu op dit moment dan weer zijn en hoe ze dat moeten implementeren. Mm-hmm. Uiteindelijk heb ik de vraag gesteld, waar knelt het dan? En kunnen we daar dan samen een oplossing voor vinden? Nou, ze vertelden waar het knelde. En uiteindelijk onze dienst handhaving heeft gewoon goed meegedacht. En daar aan tafel kwam eigenlijk al de oplossing met de polsbandjes naar voren. Dus probeer het scannen over te nemen, zodat de horeca zijn gastheerschap ook gewoon kan blijven uitoefenen en wij die taak op ons nemen. Ja, wie is er verantwoordelijk voor die polsbandjes? Wie maakt ze? Daar hebben we een. Die kopen we in, die polsbandjes. En die polsbandjes kopen we in iedere keer A-select, zodat niemand anders weet waar, hoe of wat. iedere keer een andere kleur. Dus zo proberen we ook het fraude met het polsbandje tegen te gaan. Mm. Het is een makkelijkere manier van controleren. Dus je kunt ook echt iedereen controleren. Want wat je ook van het weekend gezien hebt bij mensen die gewoon scannen, is dat er toch nog een hoop verloren gaat. Omdat ze het gewoon niet allemaal aankunnen. En dat gaat hiermee veel makkelijker natuurlijk. Het is veel zichtbaarder of iemand een polsbandje om heeft. Ja. Dus aan de ene kant, ja, het kan wat fraudegevoeliger zijn. Aan de andere kant, je kunt wel beter controleren. En dat denk ik dat de zaak wel goed maakt. Ja, dus die paar mensen die je dan toch voor elkaar krijgen om dat bandje aan iemand anders te geven of om het te kopiëren, voor zover dat mogelijk is. Dat zal bijna, dat zal echt niet gaan. Wat voor bandje is het dan? Hoe heeft u dat beveiligd dan? Waarom kan het niet? Nou, we hebben het bandje niet beveiligd. We kopen iedere keer een ander bandje in. Dus het is aan de voorkant gewoon helemaal niet duidelijk wat voor soort bandje we gaan gebruiken. Dus op dat moment dat we het bandjes om gaan doen. En mensen moeten ze echt afscheuren. En als ze het bandje afscheuren, kunnen ze het niet nog een keer gebruiken. Mm. Dus daar wordt gewoon heel goed naar gekeken. De bandje wordt ook omgedaan door onze diensten. En niet meegegeven aan mensen. Dus we proberen dat tot het minimum te beperken. Ik wil niet zeggen dat het natuurlijk helemaal niet fraudegevoelig is. Maar we hebben vertrouwen in dit systeem. We zien dat het goed loopt. En het wordt in ieder geval een stuk plezieriger van, ook in de straten. En daarmee hopen we ook dat mensen toch ook gewoon een prettige avond hebben. De horeca wat beter kan draaien. En wij het toezicht wat meer van hun over kunnen nemen. U zegt, we gaan steeds verschillende bandjes inkopen. Is dat dan enkel de kleur of ook het materiaal? Dat we het ene keer een stoffenbandje krijgen, dan een papieren bandje? Ja, dat ga ik u nou net niet vertellen. Om ervoor te zorgen dat het fraudegevoeligheid er ook niet afgaat. Kijk, En dat is hoe jullie het aangepakken. Ja, nu wordt het mij steeds duidelijker, ja. Ja, want jij bent ervaringsdeskundige. Je gaat wel eens naar een festival, dus jij weet hoe je een bandje moet vervalsen, toch? Zeker, ja, op festivals en ook op internet, op YouTube staan er echt uitgebreide bijna documentaires met hoe je tot in de kleinste details bandjes na kunt maken. Dus dat lijkt me wel een hele spannende voor u ook, meneer Buijs. Ja, dat is zeker een spannende. En we proberen dat ook goed te monitoren. Krijgen we in de gaten dat dit op deze manier niet lukt, dan zullen we ook op een andere manier door moeten. Ja. Maar ik geloof vooral in de positiviteit van dit systeem. En ik zie dat het tot op heden bij ons goed gewerkt heeft. Dat het goed werkt op alles en ook voor de horeca. En we hebben het idee, en dat kunnen we ook natuurlijk met een steekproef controleren, of de mensen die een bandje om hebben ook nog een groene code scannen op het moment dat we ze op straat aanspreken. Dus dat zijn allemaal nog manieren om te kijken hoe gevoelig het is en of er misbruik van gemaakt wordt. Ja, je kan zelfs nog eens in tijdslot denken, besef ik me nu, dat je van 12 tot 6 de ene kleur en van 6 tot 12 de andere kleur hebt bijvoorbeeld. Dan kost het, is bijna niet de moeite om te kopiëren. Nee, maar ja, dan moet iedereen weer naar buiten, weer opnieuw een bandje omdoen. Kijk, het moet echt een systeem zijn waarin we het gevoel hebben dat we het grootste gedeelte uit kunnen bannen. Hè, van zeg maar even mensen die daar misbruik van maken. Dat we het gevoel hebben dat er veilig uitgegaan kan worden. Kijk, er zit altijd een risico in, dat begrijpen wij ook wel. Maar ja, de samenleving moet draaien. En dan kom je gewoon tot de oplossingen die voor iedereen gewoon wat plezieriger en fijner zijn. En waarbij we het idee hebben dat het ook nog redelijk fraude fraudebestendig is. Ja, u heeft het in overleg gedaan met de horecaondernemers, met de bond. Hebben die al terugkoppeling gegeven? Ja, die zijn gewoon razend enthousiast over wat er gebeurt. En het enthousiasme was bij de horecaondernemers natuurlijk wel een beetje weg. Na de zoveelste regeling die kwam. En dat kan ik me ook goed voorstellen. Regelingen zijn overigens gewoon ook nodig. Maar, en dat snappen zij ook wel. Alleen het is iedere keer weer aanpassen voor hen. En hier waren ze gewoon heel erg blij mee. Dus we hebben het eigenlijk continu gedaan met onze eigen ondernemers. Is continu in gesprek over waar we elkaar kunnen helpen met de maatregelen die ze moeten nemen. Goed, dank u vriendelijk dat u even commentaar wilde geven op dat initiatief om polsbandjes te gebruiken in plaats van constant te moeten scannen met de corona-app. U hoorde de burgemeester van Oosterhout, Mark Buijs. Dag meneer Buijs, goedenavond. Dan, we noemden het net al, er wordt gevoetbald vanavond in de Champions League. En we gaan naar een man. Ik stel me zo voor dat jij heel veel polsbandjes om de pols hebt, omdat jij toegang hebt tot al die wedstrijden. Jij gaat ze voor ons in de gaten houden. Mark Kloostra. Ja, ik moet al die stadions in, hè? Ja, precies. Dus ik heb allemaal verschillende kleuren polsbandjes om. En dan op kilometervergoeding mooi die kant op. Nee, gekkigheid. Ik zit naar allemaal schermen te kijken natuurlijk. En er is genoeg op te beleven. Al is het voetbal wat eerder is begonnen zojuist afgelopen. Gisteren natuurlijk het Moldavische voetbalsprookje van Madrid, waar Sheriff Real Madrid met 2-1 versloeg. En vandaag zijn pools E tot en met H aan de beurt. In pool F, waar straks United tegen Villarreal gaat beginnen, heeft Atalanta Bergamo met 1-0 gewonnen. Pessina brak de ban voor de ploeg waar de Roon in de basis begon en de 90 minuten volmaakte. Koopmeiners mocht na 90 minuten invallen. vallen voor 4 extra minuten. Tijdrekwissel. En Hatenboer die keek met zijn gebroken been gedwongen toe. Atalanta is na 2 wedstrijden gesprongen naar de eerste plek. Heeft nu 4 punten. Young Boys blijft steken op de 3 punten van de winst op United van de vorige speelronde. Poeltje H. Daarin heeft Sint-Petersburg uitgehaald. Met 4-0 werd er gewonnen van het Zweedse Malmö. Waar mooi Sander en Toivonen geblesseerd moesten toekijken. Peña van Emmen, weet u nog, die viel in bij Malmö. Zenit nu na 3 punten. Malmö blijft puntloos. En zometeen Juventus-Chelsea. En ik hoorde je in de vooraankondiging het al hebben over De Ligt tegen Ziyech. Nou, dat is aan de hand, want ze beginnen allebei. Verder hebben we in Pool E Bayern München tegen Dynamo Kiev en Benfica tegen Barcelona met de tweede jongen en Memphis aan de aftrap. En ook Serginho Dest mag beginnen van Ronald Koeman. Tot slot Pool G. Van Bommel's Wolfsburg neemt het op met Weghorst. Tegen, eens even kijken tegen wie nemen zij het eigenlijk op. Tegen Sevilla, de oude club van Luc de Jong. En naast Van Bommel zit Van de Ven op de bank. En hebben we ook nog in diezelfde pool Salzburg tegen Lille. Dus we hoeven ons niet te vervelen vanavond. Goed zo, dankjewel voor nu, Mark Kloostra. En het is voor ons eigenlijk ook een bijzondere avond. Het is bijzonder omdat Diggy Dex onze gast is. Koen, goedenavond. Goedenavond. Daar ben je. Maar we hebben heel veel in de lockdown sessions heel veel muzikanten hier gehad. Ja. Maar voor het eerst hebben we nu eigenlijk gewoon een band hier staan. Fijn, hè? Ja, ja, ja. Het is, ja, lijkt het is, weer allemaal normaal. Maar ons ook wennen. We gaan, je bent niet helemaal compleet, hè, geloof ik. Tour. Je bent niet helemaal compleet, hè, toch? Wat zei je? Dit is niet de complete band, toch? Nee, we hebben nog een bassist die mist. Dus, maar dat, ja, dat was even een technisch verhaal. Er was net 1 of 2 kanalen waren te weinig. Ja, dus, ja. Nou, ja, goed, we zijn blij dat je in deze bezetting hier bent. Nou hebben wij begrepen dat jij iedere dag wel ergens een woord opschrijft. Om eventueel later een liedje van te maken. Dus ik was even benieuwd of je vandaag al inspiratie genoeg had. Ja, ik heb vandaag heb ik wel een aantal woorden opgeschreven, ja. Ja? Die staan in mijn telefoon. Die heb ik nu hier niet bij me natuurlijk. En staan in de radiostudio. Ja. Maar nee, dat is, vandaag was vrij productief. Waren denk ik een stuk of 16 zinnen die ik heb opgeschreven. Oh, ben ik helemaal benieuwd. Heb je nou een Platini-shirt aan, zie ik nu in één keer? Zidane, sorry. Zidane, mijn favoriete voetballer van de laatste 20 jaar. Oh ja. Ja, ik zie het in één keer met een haren voorop. Ja, mooi. Vintage 1998. Ah, oh, prachtig. Ja, ik was toen ook helemaal in die tijd super. Ik was zo'n 18. Super bewust meegemaakt. Ik vond het zo'n fantastisch wereldkampioenschap. Ook omdat Nederland het goed deed, maar ook, ja, natuurlijk de held van het WK. Je denkt, ik ga er langs de lijn en ik moet dit aan. Ja, nou, wat je gelijk hebt. Goed, zometeen gaan we uitgebreid met je praten. Wat ga je nu spelen? Zegt dit lied genoeg van het nieuwe album. Wil je wat vertellen? Ik weet alleen niet hoe. Ik kan de woorden steeds niet vinden om te zeggen wat ik voel. Het verleden wat we delen is zo groot, maar we delen wel het grootste deel alleen. En misschien hebben wij nooit geleerd om het te zeggen wat ik al die tijd al weet. Nu staren wij naar de zee net als vroeger en rijden allebei een eigen golf. Al zijn het soms niet dezelfde dingen die we zoeken en is die muur soms te hoog. We maken er het beste van, nee we doen niet alsof, want we voelen het toch, wanneer er weer een stilte valt. Maar misschien zegt dit lied genoeg, zegt dit lied genoeg. En misschien zegt dit lied wel alles, zegt dit lied genoeg. Nog zit binnen, ik wil dan naar buiten rennen, springen. En ondanks de verschillen hebben wij zoveel gemeen. Misschien niet in de kern, maar wel en alles eromheen. En ik ben zapen trots op je. En jij op mij, dat lees ik tussen alle regels door. Ik vind het moeilijk om te zeggen, zelfs voor een man van het woord. Want soms zeg ik meer in mijn liedjes dan dat ik zeg tegen jou, dan is er meer om te kiezen. Wat recht doet aan mijn liefde voor jou. Maar misschien zegt dit lied genoeg, zegt dit lied genoeg. En misschien zegt dit lied wel alles, zegt dit lied genoeg. zegt die lied genoeg. En misschien zegt die lied wel alles, zegt die lied genoeg. Klinkt als een applausje van niks, maar het, het komt uit een goed hart. Laten we het zo zeggen. Dankjewel voor nu. Na negenen meer. Hè? Absoluut. Zeker. Goed, dan gaan wij door. Want komend weekend start het Olympische shorttrack seizoen met de Invitation Cup in Heerenveen. In een veld met internationale toprijders zijn de blikken uiteraard gericht op Suzanne Schulting en Shinky Knecht. Maar in hun schaduw dienen zich twee grote beloftes aan. Xandra Velsenboer kende vorig seizoen een daverende entree bij de senioren. En bij de mannen sluit Jens van 't Woud dit jaar aan bij de nationale ploeg. Allebei zijn ze piepjong, allebei bordevol talent. Een reportage van Edwin Cornelissen. De jeugd, dat is de social media generatie. Dus worden de Nederlandse shorttrekkers bij hun officiële presentatie geïntroduceerd met filmpjes, met muziek die ze zelf hebben gekozen. Dat geldt voor Xandra Velsenboer, net 20 jaar. Ik had Mirrors van Justin Timberlake, maar ik zat niet echt een gedachte achter, hoor. Oh, nee? Nee, nee. Ik dacht gewoon, ik moet een nummer uitkiezen, vind een leuk nummer. Nou, dit wordt hem. En dan is er Jens van 't Woud, nog net geen 20. Ik had een Ambitions as a Rider van Tupac. In beeld zien we dan Jens van 't Woud, die vol bravoure wijst naar zijn gouden tand. Een souvenirtje aan een val die hem een paar tanden kostte. Ja, door het hiphop ook. Heel veel rappers hebben gouden tanden en zo. Dus mijn vader zei, doe maar. En nu moet dat een soort van trademark worden. Ja, zeker. Als de mensen mij zien soms, dan zeggen ze ook wel, laat even je tand zien en zo. Dus ja, het wordt wel een beetje mijn ding. Ze zijn de aanstormende talenten die zich het afgelopen seizoen al hebben bewezen. Xandra Velsenboer bijvoorbeeld won op het WK en op het EK individueel brons. Wat een debuutjaar, wat een ontwikkeling, wat een progressie. Xandra Velsenboer. Nou, ik heb er sowieso heel veel vertrouwen uit gehaald. Daar krijg ik ook gewoon veel zin van om dit seizoen nog beter te laten zien. Jens van 't Woud werd wereldkampioen met de Nederlandse relayploeg, maar hij werd ook Nederlands kampioen op de 1500 meter. Versloeg alle toppers uit Nederland, nota bene nog als schaatser van buiten de nationale selectie. Knecht gaat niet winnen, hoor. Er komt een Nederlandse titel aan voor Jens van 't Woud. En dan wil je toch even laten zien dat het dan ook kan. Bondscoach Jeroen Otter typeert ze als de warrior en de player. Waarbij Xandra Velsenboer de strijder, de krijger is. Ja, die gaat met geslepen samurai's gaan ze dat, het veld op. En gretig. Ja, die gaat echt tot het gaatje. En die gaat echt letterlijk voor de kill. Ja, je gaat natuurlijk gewoon altijd voor de winst. Dat is wel iets wat in me zit. Maar ja, ik neem aan dat dat bij elke topsporter zo is. Anders doe je het niet. Maar bij jou, als ik hem goed begrijp, is het nog een tandje erger. Dat is iets van, ik ga ze opvreten. Ik weet niet hoe ik dat zelf precies ervaar. Ja, ik doe het ook maar gewoon. Is Velsenboer Jeroen Otters warrior? Van 't Woud is een player. Hij speelt het spel. Hij kan ongelooflijk genieten van mensen een forced error opleggen. Hij kan genieten van mensen blokkeren. Hij kan genieten van een passage waar hij alleen doorheen kan en voor een ander gesloten houdt. En bij hem zie je gewoon iemand die eigenlijk met zes troeven zo'n 1500 ingaat. En hij outplayed echt de meest ervaren jongens, zoals een Vladislav Bikanov. Ja, er is niks mooiers dan dat als coach. Dat je op zo'n jonge leeftijd een jongen al met zoveel mogelijkheden een wedstrijd in ziet gaan. Ja, ik vind het altijd wel leuk om met mensen te spelen. Dus dan een actie te doen en dan dat ik er net niet voor ga en dat ze dan op reageren. En zo lang mogelijk handen op mijn rug houden, zodat mensen denken dat ik niet moe ben. Dat allemaal dat soort dingen. Het is gewoon altijd met mensen spelen mentaal. Jij denkt eigenlijk helemaal niet na voor een race. Ja, als ik een race inga, dan heb ik eigenlijk geen idee wat ik aan het doen ben. Ik ga gewoon een beetje schaatsen en eigenlijk een beetje op instinct, dan doe ik het. En dan als ik een kans zie om iets te doen, dan denk ik van oké, ik doe het wel even en dan doe ik een actie. Maar vergis je niet, hè? Veel van deze jeugd die kijkt al sinds hun 13e, 14 videofilmpjes. En die hebben dat heel goed weten op te slaan. En ze herkennen direct het patroon als iets gebeurt. Zij hebben baat als YouTube-generatie. Ja, zo kan je het noemen, ja. De YouTube-generatie, correct. Ja, ik keek al echt jarenlang Victor aan en de Hongaarse broertjes. dat helpt ook wel met ideeën. En al die Koreanen die doen bij de Koreaanse wedstrijd supergek inhaalacties. En dan wil ik dat ook proberen. De doorbraak van Xandra Velsenboer is ook een feit. En kijk maar, Jens van het Woud, leuk, die wint hier. Voor Itzak te laat. De YouTube-generatie komt snel op en dat belooft wat met de Spelen in aantocht. Alleen al die enorme progressie van Xandra Velsenboer. De laatste anderhalf, twee jaar zijn die stappen soms zeven mijls laarzen heeft ze soms aan. En ja, het einde is nog verre van in zicht. Olympische Spelen zijn natuurlijk gewoon het hoofddoel en daar wil ik ook gewoon staan. Ja, ik wil daar natuurlijk wel liever gewoon meer dan staan. En gewoon wel echt, best uit mezelf, van mezelf daar laten zien. Ja, je twijfelt even. Je wil gewoon een medaille winnen. Ik neem het wedstrijd bij wedstrijd, eigenlijk race bij race. Dus je legt er geen mega druk op wat betreft die spelen? Nee, voor nu niet. Als ik het haal, dan is het een andere verhaal. Dan ben ik daarmee bezig. Maar voor nu zit ze niet echt in mijn hoofd qua wat ik nerveus voor ben. Jens wordt echt een rijder waar mensen voor op de banken gaan staan. Omdat hij gewoon iets geweldigs doet. Dat wil nog niet eens zeggen dat hij wint. Maar hij doet iets in een wedstrijd waarvan je zegt, ja, daar kom ik voor naar het stadion. Weet je? Ronaldinho, daar kwam je voor naar het stadion. Die deed iets, die deed een dansje, een salsa. En dan schoot hij toch nog uit een onmogelijk hoek in het goal. Nou, dat gaan we bij Jens ook meemaken. Nou, ben benieuwd. We gaan het zien. Jens van het Woud, daar ging het over. Deze bijdrage van Edwin Cornelissen komend weekend dus. Zat het Olympisch Short Track seizoen met die Invitation Cup in Heerenveen. In november is het de maand van Nederland leest. Het is een maand waarin de Stichting van Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek meer mensen aan het lezen probeert te krijgen. Vandaag maakte de stichting bekend dat schrijver en dichter Abdelkader Benali de ambassadeur is van Nederland leest. En we hebben Abdelkader Benali aan de lijn. Goedenavond. Ja, goedenavond. Hallo. En allereerst van harte gefeliciteerd. Was je verrast door de keuze? Ja, hartstikke verrast. Het is altijd leuk om ambassadeur te mogen zijn voor wat ik in ieder geval het allerbelangrijkste en leukste vind in het leven. Namelijk het maken van boeken en het lezen van boeken. En hoezo is ambassadeur daarvan zijn leuk? Nou ja, ik ga in november het land in naar bibliotheken om te vertellen over het thema, over de grens. En het aangaan van het avontuur. Wat je kan doen door letterlijk over de grens te gaan. Dus te gaan reizen, een mooie reis te maken. En dan met mooie verhalen thuis te komen, die weer door te vertellen en aan te dikken. Maar je kan ook gewoon thuis blijven en vanuit je luie stoel een hele mooie reis om de wereld maken door een boek te pakken. Zoals bijvoorbeeld dit jaar het cadeau van de maand november, namelijk De Wandelaar van Adriaan van Dis. Ja, precies. Ja, laten we daar zo over hebben. Je gaat al gelijk goed in de ambassadeursrol. Maar ik ben benieuwd, waarom hebben ze voor jou gekozen? Weet je dat? Nou, in mijn werk komt het reizen, staat het reizen wel centraal. Het zij door migratie, het zij om erachter te komen waarom bepaalde Franse schilders naar bepaalde landen gingen om inspiratie op te doen. Ik heb boeken geschreven waarin wordt hardgelopen, marathons. Nou, en volgens mij is hardlopen ook een vorm van wandelen, alleen dan iets sneller. En waar je ook een reis in maakt, een spirituele, emotionele reis. Dus dat reizen, dat onderweg zijn, dat ontdekken van de wereld, dat over de grens gaan, dat komt in mijn dat zit in mijn werk als vet in een biefstuk. Ja, nu is het doel van Nederland leest dat er dus meer gelezen gaat worden. Dan hebben we afgelopen jaar natuurlijk corona, veel mensen die thuis zitten. Betekent dat ook dat er meer gelezen is de afgelopen maanden? Nou, als je kijkt naar de cijfers van de uitgeverijen, en die cijfers ken ik omdat mijn uitgever me op de hoogte houdt. Aan het begin van de coronacrisis, anderhalf jaar geleden, lag het echt op zijn gat. We moesten dicht, anderhalve meter samenleving. Dus die boekhandels, die kochten geen boeken meer. De uitgevers zaten met de handen in het haar, de bibliotheken gingen dicht. Maar vanaf vorig jaar zomer eigenlijk, met de versoepelingen, is er een omkeer in gezet. En hebben de boekhandels, de uitgeverijen in het bijzonder, de beste verkopen gehad in jaren aan boeken. En wat zegt dat? Dat zegt iets over het boek als vluchtheuvel van de geest. Dat zegt iets over het boek als een plek waar je in tijden van crisis en ziekte en ellende toch even dat je zelf kan komen. En helemaal in een tijd waarin je geen kant op kan. We mochten niet weg, we mochten niet over de grens, we mochten niet naar het werk, we moesten thuis zijn. Nou ja, dan ga je maar een boek lezen. En dat zien we terug in de cijfers. En het is zelfs nu zo dat op dit moment de literaire uitgevers geen boeken kunnen drukken. En dat is omdat papier aan het opraken is. Ja, dus het kan ook. Maar wat ik je hoor zeggen is eigenlijk, Dat de verkoop is toegenomen op het moment dat het weer begon. Wil niet zeggen dat iedereen gelijk gaat lezen. En dat er wat minder gelezen is op het moment dat het allemaal dicht was. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen op een bepaald moment dachten van nou, ik ben er even klaar mee, ik wil rust. En gewoon een wat ouder boek al uit de kast hebben gepakt om te gaan lezen. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook. Er is een hele levendig handel in tweedehands boeken. Boekwinkeltjes.nl, maar ook de kringloopwinkels waar je boeken kan halen. Je kan ze altijd langsbrengen bij de kringloopwinkels, want er zijn altijd mensen die die boeken zoeken. Maar wat het mij laat zien, is wat ik weet uit ervaring, en daarom is die maand van november zo belangrijk, dat wanneer mensen in crisis komen, hè, emotioneel, psychologisch, of er gebeuren dingen in de wereld die ons te neerdrukken, of iets met ons doen, dan zoeken we toch weer richting en wijsheid en diepte, inhoud bij boeken. Dat laat het voor mij zien. Ja. Wat heeft het jou verder gebracht? Die periode? Nou ja, ik heb eigenlijk voor het eerste jaar weer tijd gehad voor mijn gezin. Ik was altijd onderweg om aan die propaganda te doen van mijn eigen boeken. En mijn lezingenseizoen stond toen te beginnen. Ik had iets van 30 lezingen op de rol staan. En die werden in twee dagen allemaal afgeblazen. Dus ik heb bijna het hele jaar thuis gezeten. En eigenlijk heb ik daar al heel erg van genoten. En ik heb ook de tijd gevonden om weer lekker te kunnen lezen. En ook om te schrijven? En ook om te schrijven, want ik ben nu bezig met een nieuwe roman. Die komt volgend jaar uit, in april. En dat gaat allemaal lekker de goede kant op. En ik heb ook nog tijd gehad om voor het thema over de grens, om daar 4 gedichten bij uit te kiezen uit de wereldliteratuur. En ik ga zelf ook nog een gedicht maken wat als aanzichtkaart wordt uitgegeven en wat in alle bibliotheken meegekregen kan worden. Je kan het gewoon ophalen en dan kan je laten inspireren door de poëzie. Want poëzie is ook een vorm van reis. Ja, maar het klinkt alsof je er klaar voor bent om in november het land in te gaan en iedereen weer aan het lezen te krijgen. Nu lezen we natuurlijk vaak artikelen, die lezen we dan nog wel, over bijvoorbeeld jongeren die weinig boeken meer openen. Wat wordt jouw verhaal om die jongeren ook weer aan het lezen te krijgen? Nou ja, ik doe het al jaren. Dus ik zat vaak naar middelbare scholen, van VMBO tot gymnasium. En eigenlijk hoef je helemaal niet zoveel te doen. Wat je moet doen is bijvoorbeeld, wat je kan vertellen is, hoe schrijf je een boek? Dat vinden ze al heel interessant. Hoe doe je dat? Hoe kom je van niks naar een spannend verhaal? Nou, dat vinden ze al interessant. Je kan vertellen dat het vertellen van een verhaal ook een manier is om dingen over jezelf te ontdekken. En als je dat gesprek durft aan te gaan, en dat doe ik graag, en met veel energie en plezier, dan luisteren jongeren heel intens. Ik zeg altijd, eigenlijk zijn jongeren het beste publiek, want er valt nog een hele wereld te veroveren. Kijk, volwassenen weten al heel veel en weten soms alles al. Maar bij jongeren zit nog één fundamentele vraag over het leven, over identiteit, over de woningnood ook, maar ook over wat gaan ze studeren, over liefde. En literatuur is een brug om dat gesprek te openen. En daarom is het ook fijn dat er nog een leescadeau is, namelijk een young adult novel van Tjibbe Veldkamp, met als titel Catfish, wat gaat over het online contact wat jongeren nu hebben via allerlei kanalen, waar soms ook dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. Ja, dat is op de cover wel te zien, hè? En die moet echt de jeugd aanspreken met zo'n mobiele telefoon op de voorkant. Ja, maar goed, weet je, kijk, ik heb heel wat boeken gelezen met verschrikkelijke omslagen, maar wel een superboeiend verhaal. Ja. Ik zeg niet dat het verschrikkelijk is, dat zijn jouw woorden, niet mijn woorden. Nee, maar ik neem jouw verhaal gewoon mee, maar als jij dit lelijk vindt, ja, dat is een kwestie van smaak. Nee. Maar dit boek hier ligt gewoon in de bibliotheek. Ga dus mee naar huis nemen, zoals het zo vaak gaat. Neem je een boekje mee, laat je het even slingeren, neem je het mee naar het toilet, hè, en dan begin je wat te lezen. En ineens ben je halverwege. En dan dus dat boek wat je net al noemde van Adria van Dis, gratis in de bibliotheek op te halen in de hele maand november. Dat is het idee, hè? Dat is het idee, ja. En haal het boek, ga het gesprek met elkaar aan en voer een mooi gesprek over de waardevolle dingen des levens. Kijk, dankjewel, ambassadeur van Nederland leest Abdelkader Ben Ali. Ja, hij zegt met recht een ambassadeur, hebben we net kunnen horen in de afgelopen 5-6 minuten. Zometeen dus praten we uitgebreid met Diggy Dex en Jeroen Delmee, de nieuwe bondscoach bij de hockeymannen, is hier te gast. Uitgebreid gaan we ook met hem praten. Graag tot zo na 9. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle Ariel, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Het is wel moeilijk, want als je bijvoorbeeld met dat zwemmen en je staat daar zo in je eentje en bij al mijn klasgenootjes zeggen ze, ja, Romy kan toch niet betalen, dus dan kan ze ook net zo goed niet meegaan. Romy leeft net als 251.000 andere kinderen in ons land in armoede. Laten we daar eens iets aan doen. Teken de petitie op sieren.nl. Hallo, ik ben Ronald Loeven van Electroworld. Ik begrijp maar al te goed dat de echte supporter deze zomer geen seconde van de wedstrijd wil missen. Daarom ben ik, of een van de andere Electroworld-ondernemers, altijd in de buurt als u ons nodig heeft. Voor de beste deals op de beste tv's. Electroworld, mooi voor elkaar. Ster. NPO Radio 1. 9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De demonstranten die vanavond toch naar het Utrechtse restaurant Waku Waku zijn gekomen, zijn door de politie aangehouden en in bussen weggevoerd. Het zou gaan om enkele tientallen mensen. De eigenaren van Waku Waku weigeren coronatoegangsbewijzen van hun gasten te controleren. De gemeente heeft het restaurant daarom gesloten en demonstraties voor de deur verboden om overlast tegen te gaan. Betogers mogen wel op het Jaarbeursplein staan. De fracties van VVD, D66 en CDA overleggen over de formatie. Op tafel liggen nog 2 opties. Voortzetting van de huidige coalitie met de ChristenUnie of uitbreiding van die coalitie met PvdA en GroenLinks. Naar verwachting zullen de partijleiders vanavond nog verslag uitbrengen aan informateur Remkes. Ondernemers die door de coronacrisis een belastingschuld hebben opgebouwd krijgen meer ruimte om die af te betalen. In principe moeten ze vanaf 1 oktober weer aangifte doen en belasting gaan betalen. Als dat echt niet lukt, kunnen ondernemers later beginnen met het terugbetalen. De einddatum waarop de schuld moet zijn afgelost blijft wel hetzelfde, 1 oktober 2027. In de afgelopen 1,5 jaar hebben 270.000 ondernemers een belastingschuld opgebouwd van bij elkaar 19,2 miljard euro. De Tunesische president Sayed heeft een nieuwe premier aangesteld. Het is de 62-jarige Nejla Bouddine. Daarmee is Tunesië het eerste Arabische land in de geschiedenis met een vrouwelijke premier. Ze was eerder hoogleraar en ambtenaar. Ze heeft weinig politieke en economische ervaring. Critici zeggen dat de president met zijn keuze voor Bouddine vooral de macht wil behouden die hij de afgelopen tijd naar zich toe heeft getrokken. Afgelopen weekend gingen opnieuw duizenden Tunesiërs de straat op om te demonstreren tegen de president, die het parlement buitenspel heeft gezet. Het weer. Op veel plaatsen buien. Langs de kust waait het hard. Later vanavond klaart het op. Minima vannacht tussen 7 en 13 graden. Morgen is er af en toe zon en het wordt dan 15 of 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Jouw project kent geen grenzen. Ons assortiment dus ook niet. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Queen Elizabeth, Nelson Mandela, Shakespeare, The Beatles. Wereldberoemde iconen uit de National Portrait Gallery. Icons, nu in het Fries Museum. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Ster. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Kaat en Robert Neder. 3:09, welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. Met hier in de studio, we hoorden hem net al even, Diggy Dex. Hij gaat zometeen alles vertellen en nog meer muziek maken van zijn nieuwe album. Ja, volgens mij zitten we nu een gesprek te doorbreken tussen Jeroen Delmee en Diggy Dex. Ja. Jullie zaten lekker. Precies. Een beetje kletsen over hockey. Ja, nou, hou dat vooral vol het komend uur. Goed dat jullie er allebei zijn. Jeroen ook. Jeroen Delmee. Goedenavond. Ja, we zijn de laatste in de rij, hè? Ja. Valt op. We hopen dat het een leuk uurtje wordt voor je. Laten we even gaan voetballen in de Champions League, trouwens. Dus even kijken, met Center 9 uur zijn de wedstrijden begonnen, Mark Kloostra. En er is gelijk al een sensatie in de tent, geloof ik. Oh ja, arme Ronald Koeman. Nog geen drie minuten onderweg. En Núñez komt van links naar binnen en schiet hem binnen in de korte hoek. Barcelona staat achter op bezoek bij Benfica. Dat kan Koeman er allemaal niet bij hebben. U weet het nog wel, die finale week vorige week, waarin hij 3 wedstrijden kreeg om het ongelijk te bewijzen van zijn voorzitter. 2 keer gelijk, 1 keer gewonnen. Dat was allemaal in ieder geval genoeg om hem in zijn stoel te behouden. Maar nu met 1-0 achter, na 3 minuten spelen in Portugal. Voor de rest zie ik alleen nog maar nulletjes op het bord staan. Dat betekent dat bij alle 5 de andere wedstrijden het nog 0-0 is. Maar Barcelona's Koeman is niet goed begonnen tegen Benfica. 1-0 achter na 3 minuten. Ja, Jeroen Delmeet, je volgt het voetballer toch ook wel? Ik heb eigenlijk alles gezien gisteren. Dus je hebt zo'n switchkanaal en dan krijg je alleen maar goals. Dus dan wordt voetballen ineens heel erg leuk. Ben je echt een sportfreak? Wil je echt alles zien? Nou, niet alles, maar we kijken wel veel. En ik vind uiteindelijk alles wel interessant. En zeker als je net te spelen achter de rug, dan ineens alles wat oranje is, dan begin je te volgen. En nu je bondscoach bij de mannen bent geworden, ga je dan ook anders kijken naar het coachen misschien van een coach van het voetballen of zo? Nou, je bent natuurlijk al een tijdje coach, maar ga je anders kijken? Nee, maar ik kijk niet omdat ik nu ineens bondscoach van Nederland ben, maar ik ben wel iemand die een beetje tactisch aangelegd is. Dus ik kijk wel vaak hoe ze spelen en wat een beetje de tactiek is. En ik vind die discussies altijd wel over 5-3-2 of 3-4-3 of hoe ze het willen doen. Ik vind ze altijd wel interessant. Ja. Dus dat hoort erbij. Dat vind ik interessant, hoe die coaches daarop reageren. Ja. En jij, Koen Jansen, of Diggy Dex, hoe noemen de meeste mensen jou eigenlijk? Dat verschilt heel erg, ja. Sommigen noemen me Diggy, sommigen noemen me Koen. Ik luister naar allebei, ja. Nee, dit is wel naast de mensen noemen me Koen, maar ook Diggy, Dippert, Diggy, Dex. Dex heb ik net heel vaak gehoord. Ja, ik vind Dippert wel leuk. Dippert, ja, is ook, Nee, dat is het goes. Goed, dan gaan we gewoon lekker variëren in hoe we jou aanspreken. We gaan het zo meteen hebben over jouw nieuwe album Carousel. Maar eerst even naar Den Haag. Christian Bonenbakker. In Den Haag zijn de fracties van CDA en D66 nog aan het vergaderen over de voortgang in de kabinetsformatie. De VVD-fractie is net klaar met hun vergadering. Wilma Borgman in Den Haag, wat is daar uit dat overleg gekomen? Ja, het grappige is, Christian, dat weten we niet precies. We zagen net Mark Rutte naar buiten komen inderdaad na een digitale fractievergadering en vertellen dat de fractie akkoord is gegaan met wat hij daar heeft voorgesteld. Het probleem is, we weten niet precies wat hij daar heeft voorgesteld. We weten inmiddels wel dat de opties van een extra parlementair kabinet, dat die van tafel is en dat het waarschijnlijk lijkt dat er onderhandeld gaat worden met de partijen die nu ook de demissionaire coalitie vormen, dus VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Maar dat weten we eigenlijk pas als we dat van de informateur horen. Of dat vanavond nog gaat gebeuren, dat weten we niet. We hebben wel net Rutte dit horen zeggen na afloop van zijn fractievergadering. Ja, we hebben heel grondig gesproken met de fractie, Sophie Hermans en ik. Daar ligt een verzoek van de informateur om na te denken over een bepaalde variant die zou kunnen leiden tot het gaan voeren van inhoudelijke gesprekken tussen partijen. En er is over gesproken, maar wat de uitkomst daarvan is, wil ik echt delen met Welke variant is dat? Ik kan nog zeggen wat die variant is, nog wat de uitkomst van het fractieberaad is. We hebben echt afgesproken met elkaar als partijen dat we dat delen met de collega's. Misschien vanavond nog, misschien morgen. Afhankelijk van hoe het zich qua tijd verder ontwikkelt. Maar heeft u steun van uw fractie? Zijn ze het met u eens met uw inzet? Er is op zichzelf een lijn gekozen hoe wij verder gaan. Maar wat die lijn is en welke vragen voorlag, kan ik niet zeggen. Was het een moeilijke keuze voor de fractie? Er is zeer breed gesproken door heel veel fractieleden het woord gevoerd. Omdat natuurlijk elke stap in zo'n formatieproces spannend is. Weet u of D66 en CDA tot dezelfde conclusie zijn gekomen als uw partij? Ik kan alleen voor de VVD praten en zeg niks voor andere partijen. Maar we gaan eerst weer met elkaar overleggen. Waarschijnlijk vanavond, hoop ik, en anders morgen. Maar is die gewenste doorbraak, het was toch die idee vandaag, is die er? Kan die er komen, wat u betreft? Dat hangt natuurlijk af van de reacties van de verschillende fracties op het verzoek van de informateur. Nogmaals, ik kan helaas niet zeggen wat het verzoek was, ook niet wat de reactie van de VVD erop zal zijn. Maar uiteraard zal in functie van die reacties, naar aanleiding van het verzoek, bekend worden vandaag of morgen, of wel of niet verder gesproken wordt. En dat verzoek, dat is dus 1 optie. Er lagen niet meerdere varianten nu op tafel in deze vergaderingen. Er is in ieder geval door de informateur een concrete gedachte neergelegd, een denklijn. U praat er handig omheen, maar wij hebben al begrepen... Ja, nee, knap. We hebben begrepen dat de oude coalitie zeg maar voorligt als meest reële scenario. Zeg maar de vier partijen zoals u die nu in hun kabinet heeft. Klopt dat en leidt dat dan vandaag tot die doorbraak? Heeft u daar vertrouwen in? Ik kan helaas niet zeggen welke gedachten de informateur heeft neergelegd als denklijn voor het vervolg. Ik moet het je helaas bellen laten. En wat gaat er nu gebeuren? We gaan even zien of er nog vanavond terug wordt gekomen bij Johan Remkes of dat dat morgen is. Ja, dat zal natuurlijk ook afhangen van de uitkomst van de fractievergaderingen die nog gaande zijn, die van D66 en het CDA. Ja, dit was toch een beetje een surrealistisch gesprek. De VVD heeft een lijn gekozen over één concrete gedachte die door Johan Remkes aan de fractie is voorgelegd. Een denklijn. Wat die precies is, dat wilde Rutte dus niet zeggen, omdat die eerst aan de collega's bij informateur Johan Remkes wordt neergelegd en daarna aan de rest van de wereld. Of dat vanavond nog gebeurt, nou ja, goed, dat moeten we even afwachten, Christian. Ja, nou, Wilmer Borgman, dank je wel. Goed. Ik had zijn gezicht hier aan tafel moeten zien. Jeroen Delmee heeft ongeveer 6 minuten lang... continues. Een cynische blik gehad, een cynische lachertje. Je wordt ook zo moe van. Ik vind het echt niet meer kunnen. Poppenkast, bedoel je? Ja, maar je bent er om te regeren. En ze zijn, ja... Hoe lang moet je blijven praten? Je zit er niet voor jezelf, maar je zit er voor de mensen. En dit blijft maar doorgaan. En ik, ja, en hij zegt weer niks. Ja. En niemand zegt iets en ze sluiten elkaar alleen maar uit. En ondertussen gebeurt er niks. Ja. En ik vind dat dat niet kan. Je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid naar het land toe. En ja, dat kan toch niet zo lang duren. Maar ja, het is misschien simpeler gezegd dan in de praktijk gedaan. Vind jij ook zo te zien, hè? Ja, helemaal mee eens. Ja. Nee, ik vind ook... Sowieso is het... Ik las laatst, vind ik een mooie, een groot staatsman. Ik vind Rutte niet per se een groot staatsman. Maar in ieder geval een staatsman die lang hier heeft gezeten. Weet ook wanneer het tijd is om te gaan. Dat lijkt mij nu mooi geweest. Ja. Maar dat is een beetje een bouwde stelling. Was dat een van de zinnen die je had opgeschreven? Nee, dat niet. Ik had het gewoon gelezen. Maar ik vond het wel een mooie zin. Dat ik denk, ik heb het idee dat er... Ik heb veel mensen het idee hebben dat het tijd is voor een nieuwe wind. Maar... We gaan het hebben over jouw nieuwe album Carousel. Is politiek eigenlijk een onderwerp wat erop had kunnen komen? Soms. Dat alles wat ik schrijf is natuurlijk een reflectie van mijn gevoel, wat ik denk. Vaak is dat heel persoonlijk. Er staat bijvoorbeeld een lied. Maar ik vind het dat soort dingen, een politiek getinte song hoeft voor mij niet een krant te zijn. Want dan lees ik wel een krant, maar het moet een bepaalde emotie overbrengen. Maak je zin eens af? Je zegt, er staat bijvoorbeeld een nummer. Een nummer op, getiteld Lampedusa, heet dat. Mm-hmm. Dat is een, de titel al doet vermoeden. Is een aanleiding van een ontmoeting van mij met een jongen uit Eritrea, die op zijn 14e is gevlucht uit Eritrea naar Nederland. En daadwerkelijk zo'n tocht heeft gemaakt. En voor mij is het dan ook de manier om daar een persoonlijk verhaal van te maken en verder te kijken dan alleen de cijfers die je vaak hoort. Van er zijn zoveel mensen land binnengekomen. Of nu weer in de discussie over Afghaanse vluchtelingen. Van 45, 50, wat dit en dat. En ik denk van als je het verhaal brengt van zo'n persoon, dan krijg je in één keer een ander idee. Ik in ieder geval. Ja. We gaan het hebben over dat album 2 weken geleden uitgekomen. Ja. En 2 oktober aankomend weekend, dan mag je weer. Yep. Voelt het ook zo? Ja, voelt echt zo. We hebben nu in de oefenruimte gezeten een aantal keer. En dat hebben elkaar ook een paar keer aangekeken van... Hoe ging dit ook alweer? Ja. Wat gaan we beleven? Ja. Want het is echt lang geleden het voor jou. Het is heel en lang geleden, ja. We hebben natuurlijk wel wat optredens gedaan, 1,5 meter. Maar zo nu weer in een popzaal met z'n allen, ook al is het op 75% capaciteit. Dat gevoel hebben we al bijna 2 jaar niet gehad. Hadden van Boeien hier gisteren, die was gewoon nerveus. Ja, ik denk ook... Die poppodia. Ja, wel een beetje, ja. Vooral heel benieuwd hoe het weer gaat zijn. Ja. Ik denk ook op zo'n eerste show dat ik wel even een paar besefmomenten ga hebben. En misschien ook wel een paar keer even moet slikken. Ja. Ja. Vanaf aankomende zaterdag dus weer spelen overal in het land. Ja. Hoe moest dat ook alweer, zeg je? Het is ook 3 jaar geleden dat je een album hebt uitgebracht. Heb je dat idee daar ook gehad? Hoe moest het ook alweer? Nee, dat niet. Het album, het proces van het maken was voor ons echt wel een lichtpunt. Ook in deze tijd, juist omdat er natuurlijk verder niet zoveel kon. Was voor ons echt een baken van lekker in de studio. Wat kan er niet spelen? Wat kan er wel nog lekker muziek maken met de wereld? Ook al spelen we de komende 10 jaar niet meer. We kunnen dit in ieder geval nog wel doen. En liedjes maken en dat delen met de wereld. Ja. Nou, dus dat was heel fijn. En dan buiten de studio is er dus vooral een wereld van dingen die niet kunnen. Komt dat dan ook mee de studio in? Dat je daar met elkaar over spreekt? Zeker, zeker. Ik denk voordat we aan de slag gingen dat we wel 2 uur zaten te ouwenelen over, veelal ook over dit. En ook vooral de onzekerheid. Dat vond ik het grootste. het grootste punt eigenlijk. Dat je de hele tijd maar weer je planning moest verschuiven. En ja, een beetje in het donker aan het tasten bent. Ja. En toch ook vaak het gevoel had dat... andere discussie misschien, maar dat de cultuursector vrij snel altijd aan de kant werd geschoven. Ja, lijkt me een vervelend gevoel dan als artiest. Is niet fijn. Nee. Carousel heet het album, is ook single. Waar staat dat voor? Wat betekent het? Nou, ik ga altijd, als ik iets aan het maken ben, zoals ook net jij zei, het begint altijd met een woord of met een zin. En het woord carousel hadden wij liggen. En ik, als mijn fantasie daarbij op hol slaat, als ik denk, oh, carousel, vind ik een mooi woord, prikkelt mij. Natuurlijk letterlijk een carousel. Waar staat hij? Een beetje een nostalgische, zwierige inslag heeft het. Met wie ben je daar? Ik doe mijn ogen dicht en ik stel dan gelijk mijn vriendin in een mooie rok. En dan zijn wij daar. Maar tegelijkertijd kan je het natuurlijk ook hebben over de carousel in het min of meer the loop of life, the circle of life, van waar je in zit. En ik zit daar ergens middenin, voor mijn gevoel, met... Ik al was eerder gezegd, met opgroeiende kinderen en ouders die in de winter van hun leven zitten. En in de carousel kan ook weer van positie veranderen natuurlijk. En naarmate je ouder wordt, vind ik dat alleen maar, krijg je steeds iets meer overzicht. Corona hielp ook wel mee, denk ik. Ja, dat is wel waar, ja. Met ja. Het besef. Uitzoomen. Hoorden we net, zegt het lied genoeg? Ja. Is dat zo'n nummer, ik zei net, maak even je zin af. Toen kwam je bij Lampedusa, maar dit... Je had ook hier kunnen uitkomen bij dit nummer natuurlijk, met die zin. Ja, nou ja, omdat het ging inderdaad over de maatschappij of dingen in de politiek, of je die meeneemt. Maar Zegt het lied genoeg is inderdaad een hele persoonlijke track. Ik had het refijn liggen en eigenlijk Zegt het lied genoeg. En ik dacht gelijk, ik vind het wel heel mooi om aan te geven dat je soms in een lied of in een tekst meer kwijt kan dan aan een persoon... face-to-face. Liefdesverklaring richting je broer eigenlijk. Gewoon, ja, eigenlijk om aan te tonen hoeveel je van hem houdt. Ik ken hem natuurlijk al mijn hele leven. Soms zit je heb ook... je wel vaker met broers, heb je dat niet? Ook in patroon? Ik heb ook een broer, die ken ik ook mijn hele leven al. Ja, nee. Daarom zei ik, ik ken hem natuurlijk al mijn hele leven. Maar, ja, natuurlijk, hartstikke flauw. Dat maar wat zijn. Je kan natuurlijk je broer ook op latere leeftijd pas ontmoeten. Ja, dat is ook zo. Als je vader of een leren kennen. Maar heb je met hem overlegd toen je dit ging schrijven? Wist hij dat je dit ging maken? Nee, ik heb het hem wel laten horen. Ja. Wat was het de eerste keer toen je dat aan een micro reageerde? Ja, dat is wel heel spannend. De meest persoonlijke liedjes zijn voor je direct daarnaast natuurlijk wel het meest spannend. Ja. Maar hij was vereerd. Ja? Het was genoeg, dus? Ja, denk het wel, ja. Ja. Nou, en het heeft ook wel... Ik merk dan ook gelijk dat ik dan weer dingen tegen hem zeg of zo. Naar aanleiding van zo'n song, dat ik denk, nou, dat is een opener. En dan, om dichter tot elkaar misschien. Ja, om dichter tot elkaar te komen, ja. Ja, mooi. Heb je ook wel eens dat familie tegen je... Dat is een soort... Nou, angstig is overdreven, maar je bent heel persoonlijk op je platen. Ja. Dus ik kan me ook voorstellen dat je... Dat ze zeggen, Koen, hou maar niet op een nummer. Ja. Ga nou eens weg met... Of dat er even geroepen wordt van, dit komt niet op een album, hè? Nou, het is ook in dit... Ook in zo'n song, het is... weet je wel, ik krijg nu ook... Nu het allemaal uit is, krijg ik natuurlijk reactie over zo'n track van... Wow, dit doet me denken aan... Vul zelf maar in. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Precies, iedereen vult dat altijd in. En ik denk hoe persoonlijker het is, hoe... dat maakt het van mij, maar zodra het lied eruit is... vult iedereen dat zelf in. En is het ook maar net in welke fase van je leven dat hoort. En ook wel eens eerder gezegd dat je... Ik heb bijvoorbeeld een lied van het vorige album, het nummer La Vie Belle is dat... Die dan een tijdje geleden kreeg ik in dezelfde week een appje van... Hey, te gek, mooi nummer, we hebben hem gedraaid op de bruiloft. En een dag later kreeg ik een appje... Echt een mooi nummer, we hebben hem gedraaid op de uitvaart van mijn oom. Ja. Ik denk, wow, oké. Ja, toch? Het is wel een heel... het is een soort allesomvattend lied, maar... En Frank Boeien vertelde gisteren een bizar verhaal. Die had een nummer geschreven en die kwam op een begrafenis... waar dat nummer werd gedraaid, waar hij aanwezig was. Dus dat was helemaal raar. Dus snap je? Dus die zag hem ook niet aankomen. Die hoorde ineens zijn eigen nummer op die begrafenis voorbij komen. Dat lijkt me ook bizar. Ja. Nee, dat is zeker. Ja, ik dus dat kan jou dus... Ik hoop dat het nog heel lang duurt, maar het kan jou dus ook overkomen. Ja. Ja, ik weet wel welke... Ik heb een nummer dat heet Treur niet, Ode aan het leven. Dat is wel het lied... letterlijk wat ik op mijn eigen uitvaart wil hebben. Ja. Ja. Dus bij deze geregistreerd. Ja. Want we hopen dat het nog echt jaren duurt. Pak even je telefoon. Ja. Heb je telefoon bij de hand? Nee, je vroeg het net ook al. Maar, over die notities. Ja, dat over vind die notities. Ik ben wel benieuwd wat je hebt. Moeten we dat straks even uitlopen? En dan ja, dat doen we dan zo meteen wel even. Maar we zijn wel benieuwd hoe het in jouw hoofd gaat, het schrijven eigenlijk. Dat begint bij één zin of één woord? Of... Zal ik even mijn telefoon erbij pakken anders? Ja, Jeroen. Doe jij dat ook? Je notities gebruiken voor dingen die je als bondscoach later met iemand anders wil delen? Ik schrijf heel veel op. En, heb je boekjes en zo? En al dat ja, het stikt van de boekjes. En bewaar je ze ook allemaal? Ja, dus ik heb ook nog boekjes van... Ja, maar er is vaak niet echt een touw aan vast te knopen. Maar er schieten dingen. Dan zie ik wedstrijden en dan zie ik wedstrijdsituaties. En dan denk ik van, oh, dit zit een detail en dat vind ik belangrijk. En zo schrijf je dingen op en zo schrijf je oefenstof op en blader je nog eens een keer terug van oh ja. Ja. Mm. Je hebt trainers die hebben 6-7 oefeningen en daar kunnen ze eigenlijk een heel jaar vooruit. Maar bij mij is geen enkele training. Ik dwing mezelf toch om elke keer weer opnieuw na te denken, want ik wil er dan toch weer net iets anders uithalen. Ja. Dus ik maak het mezelf eigenlijk veel te moeilijk. Ja, ja. De telefoon is inmiddels gevonden. Dit zijn eigenlijk zinnen van waar René van Milo, die hier ook staat, mij aankwam. En waar we dan, of een aantal zinnen waar we dan vandaag een refrein idee voor hebben gemaakt. Het de meeste gitarist, toch? Nee? Ja, klopt. En ben je songwriter was je eerder ook, met Stef Bos, was je hier ook. Ja. Mede songwriter ook van het album van Carousel. Maar kun je eens delen wat dat dan voor zinnen zijn? Het spijt me van de regen, het spijt me van het weer. Ik had de zon beloofd, ik weet het, maar in mijn hoofd gaat het een keer. Zo. Het spijt me van de stormen, het spijt me. Puntje, puntje, draait vanzelf weer, verdwijnt vanzelf weer. Dat zijn dan meer soort van even snel van wie weet wordt dat nog gebruikt. Maar stuurt René dan een appje met dit? Nou, wij zaten vanmiddag toevallig heel even 2 uurtjes in de studio omdat we wat tijd overbrug hadden. En dit is dan van gisteren. Ik hoor haar al beneden, de sleutels in haar hand. Ze is teruggereden van een avond met vrienden zat hij. Ik lig hier in bed en wacht op haar, benieuwd naar haar verhalen. Ik wacht op haar, de hele nacht op haar. Nou ja, wie weet wordt dat nog iets. Ja. Ik weet het niet. Maar goed, dus ik ben nu wel benieuwd of ze kwam ook. Ja, René uiteindelijk wel. René uiteindelijk gelijk wel. René lacht wel. Lacht er vrij duidelijk op. Nee, ik vond het. En dat dus, ik schreef het letterlijk in bed toen mijn vriendin een avond uit was. En dan denk ik, ja, ik kan dan toch wat moeilijker de slaap vatten als ik weet van, ja, straks binnen nu en een uur of 2 uur komt ze wel weer thuis. Ik vind het dan toch altijd moeilijk om in slaap te vallen op een of andere manier. Omdat ik dan toch een beetje onbewust op haar wacht. Ja. En ik dacht van, hé, dat vind ik best een mooi moment. Of een mooi iets om daar iets over te schrijven. Ja. Dus het overgrote deel van het DigiDex repertoire is begonnen in jouw notitie-appje op de telefoon? Ja, of in een zwart schrijfboekje. Ja, wat ik ook bij me heb. Ja, en is er één woord dan? Uitvalt. Als we helemaal. Ja, dat lijkt me dan vrij irritant. Ja. Is er één woord als we teruggaan naar het begin van Carousel, van het album? Is er een woord waar je bent vertrokken? Of was dat dus het woord Carousel? Ik denk dat het woord Carousel was, ja. Ja. En zo'n liedje dan, omdat we dat net al benoemden en omdat je dat net gezongen hebben, dat lied aan je zegt broer. Zegt het lied genoeg, ja. Ja. Ja. Ja, dat begon met dat. Zegt het lied genoeg? Of misschien zegt het genoeg? Ja. En dan schrijf je dat op, dan zit je daarnaar te staren. Dan pak je dat op verschillende momenten in de dag erbij. En dat bouwt zich dan verder en verder uit. Ja, ja. Klopt. Ja, het kan op vele manieren ontstaan, een lied. Ja. Maar wat ik dan mooi vind, is dat je schrijft dan... als ik dit als voorbeeld neem richting je broer... om hem daarmee te raken, maar zelf ook iets te uiten. Ja. Maar het mooie is dat je hebt bij Beste Zangers heb je meegedaan. Ja, klopt. En dan zingt iemand anders jouw lied. En dan zijn de rollen even omgedraaid. Ja, dan. En dan ervaar je pas hoe jouw liedje. Groot, ja, bij jou. Nee, dat was natuurlijk. Ja, het is zo bizar. Zullen we luisteren naar Stef Bos? Ja. Die sterrenteller. Zong. Tel de sterren voor haar. Tel de sterren voor hem daar. Tel de sterren voor mij. Als je wilt, zal ik er voor jou zijn. Tel de sterren voor vrienden, al die sterren van mij. Al die sterren van ons, al die sterren van liefde. Ja, was mooi. Ziet er veel mensen stressen. Maar wat gebeurt er op zo'n moment dan? Want het kwam gewoon bij binnen. Is het omdat Stef het zong? Ja, Stef is natuurlijk ook echt een meester in het brengen. Ik ken Stef ook al een jaar of 8. Dus dat, dan is het ook, een soort oudere broer of vaderfiguur. Dat is natuurlijk, voelt ook echt als een vriend. Dus als een vriend dat voor je doet, is natuurlijk al... We kennen elkaar nu een jaar of 10 of zo? Ja, zoiets, denk ik. En is ook heel bijzonder. Maar het is ook echt, als iemand anders het zingt... lijkt het bijna een soort buitenlichamelijke ervaring. Omdat je je eigen song hoort door de, op een niveau... door iemand anders lijkt het net alsof je naar, naar jezelf zit te kijken. Dan, en ik had ook dus een paar keer het idee dat ik echt dacht van... wat is dit een steengoed nummer. Het is precies hoe ik erover denk. En ik daarna dacht, oh shit, dit is mijn nummer. Dat is logisch, want ik heb het ooit geschreven. Dus het is logisch dat het precies is hoe ik erover denk. Dat is zo gek. Ja. En ook dat je in één keer... ik had het vanmiddag nog over. Ik was vanmiddag even langs bij Suzanne Freek op de T. Die ook meedeed aan de Beste Zangers. Dat ik ook wel eens bijvoorbeeld bij dat nummer... Treur niet aan het leven, wat ik net aanstipte. Dat je mensen je toch echt wel emotioneel ziet reageren in een zaal. Of echt ook wel tot huilens toe. En je bent aan het spelen op dat moment. Dus je denkt, je registreert dat. Je denkt, prachtig, maar ik ben bezig met de show. En nu, bij die Beste Zangers, begreep ik wat je dan voelde... Als mensen naar een optreden komen kijken. Ja. Raken door woorden. Want op het moment dat ik het schrijf, voel ik dat ook heel erg. Maar dan is het, als het af is, dan is het ook de wereld in, zeg maar. Ja, geboorte. Ja. En zo vergelijk jij het schrijven van een album ook, hè? Geboorte. Echt ook. Ja, ik zei ook. En dan lange draagtijd. Dan is het geboren, bij hem enthousiast, weer door iedereen laten zien. Ja, en dan maken die liedjes dus ook je kind, je kinderen, die maken hun stappen. En dan ga je het live doen, dan krijgt het ook weer andere dimensies. Ja. Dus, en dat is over 10 jaar ook weer, speelt ook weer op een hele andere manier. En jij gaat de komende weken je kind laten zien in het land. Ja, klopt. Ja. Ja, en nu bij ons, want jullie gaan nog een ja, we gaan nog een liedje doen. Waarom wachten, heet dat. Dat is ook een lied van het Almcoos. Naar je plek, ja. Daar zit een goede zangmicrofoon. Ja. Maar je gaat nog niet weg, hè? Na 9:30, je blijft nog staan bij Barcelona. Bij Barcelona tegen nog steeds 1-0. 1-0. Maar we gaan zo nog wel even schakelen met het matchcenter. Daar praten we even bij. Loop naar je plek. Jeroen, je zat heel erg intensief te luisteren naar hem. Ja, ik vind het mooi. Ik vind het mooi hoe iets tot stand komt. Hoe die zijn denkbeelden heeft en hoe van het een naar het ander. En dat er dan uiteindelijk iets uitkomt. Ja. Dat is bijna sport. Ja, de overeenkomst tot nu toe is het boekje natuurlijk. Dat nou, niet helemaal natuurlijk, want je begint met iets. En hetzelfde als nu met het hockey. Ja. Je begint met iets nieuws. En dat moet nog vorm gaan krijgen. En dat moet zich uitkristalliseren. En dan moet uiteindelijk daar iets heel moois uitkomen. Ja. Dus uiteindelijk ben je ook op een andere manier aan het creëren. En ik vind het wel mooi hoe hij hierover vertelt. Hoe En hoe hij woorden schrapt. Ben jij verplicht om mensen te schrappen? Niet verplicht, maar keuzes. Als het komt, dan komt het, hè. Ja. Ga je gang? Ja. Zou ik zeggen. Waarom wachten? Ik weet nog goed hoe je naast me zat. We reden samen in die oude bak. Naar een plek onbekend met de plank op het dak. Daar ging het dak er vanaf. Ik heb mijn glas half vol en je staat aan de kant. Een dame die danst, ik tik je aan en zeg, daar is je kans. Go get her als een go-get. Want ze kijkt naar, waarom wachten als het nu nog kan. We leven alsmaar door, totdat je in slaap valt. Uiteindelijk in slaap valt. Maar de droom begint daarvoor. Voor je het weet zijn we daar al. Wie weet zijn we daar al. Waarom wachten tot morgen? Waarom wachten tot wij de beste dagen verloren? Terwijl ze hier nu nog zijn. Waarom wachten op iets wat er toch niet komt? Als je stil blijft staan met je hart op slot. Want je wou zo graag en je had ooit nog. Maar het is er nooit van gekomen. Waarom wachten tot morgen? Kijk hoe je naast me zit, alsof het niet al jaren later is. Morgen is verworden tot de dag vandaag. En ik weet dat het verre van de laatste is. We zijn nog steeds onderweg naar een plek onbekend. Er is zoveel veranderd zolang ik je ken. En we weten nog steeds niet wat het allemaal brengt. Ik bedoel, zie ons zitten hier in het moment. Met mijn glas half vol in het zonlicht. En we houden allebei onze mond dicht. Yeah. We balanceren tussen dromen en doel. Zie ze zitten, die jongens van toen. Leven als maar door, totdat je in slaap valt. Uiteindelijk in slaap valt. Waarom wachten tot morgen? Waarom wachten tot wij de beste dagen verloren? Terwijl ze hier nu nog zijn. Waarom wachten op iets wat er toch niet komt? Als je stil blijft staan met je hart op slot. Want je wou zo graag en je had ooit nog. Maar het is er nooit van gekomen. Waarom wachten tot morgen? Waarom wachten op iets wat er toch niet komt? Als je stil blijft staan met je hart op slot. Want je wou zo graag en je had ooit nog. Maar het is er nooit van gekomen. Waarom wachten tot morgen? Waarom wachten tot wij de beste dagen verloren? Terwijl ze hier nu nog zijn. Waarom wachten op iets wat er toch niet komt? Als je stil blijft staan met je hart op slot. Want je wou zo graag en je had ook nog. Maar het is er nooit van gekomen. Waarom wachten tot morgen? Dikkie Deks. Hoe was dat? Hij blijft vanzelfsprekend nog even hier. Hij schuift zo aan tafel samen met de bondscoach bij de mannen. De hockeymannen Jeroen Delmee. NTO Radio 1. Het is 9:30. Hier is Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De fracties van VVD en CDA zijn klaar met hun interne overleg over de formatie. VVD-leider Rutte wilde na afloop alleen kwijt dat informateur Remkes een concrete denklijn heeft neergelegd en dat de fractie daarover heeft gesproken. Of het daarbij gaat om voortzetting van de huidige coalitie wilde Rutte niet zeggen. D66 is nog in overleg. De Rotterdamse politie heeft een jongen van 15 aangehouden voor een steekpartij eerder vandaag. Daarbij raakte een jongen van 14 gewond. Het slachtoffer zocht hulp bij een school en werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte werd thuis aangehouden. Het kabinet wil vanaf 1 oktober alleen nog de nachthoreca en de evenementenbranche coronasteun geven. Daar komen geen andere sectoren meer bij, zei demissionair minister Blok in de Tweede Kamer. En bij de Olympische Winterspelen in Peking zijn in februari alleen Chinese toeschouwers welkom. Verder is besloten dat sporters die niet volledig zijn gevaccineerd 3 weken in quarantaine moeten. Alle atleten worden dagelijks getest. Goed, even kijken of er al veel meer goals zijn gevallen. We hoorden net al via DigiDex dat Barcelona nog steeds 1-0 achter staat. Maar Kloostra, hoe is het bij de rest? Oh ja, zal ik maar beginnen bij Barcelona. Want dan staat het inderdaad nog altijd 1-0. Daar is geen doelpunt bijgekomen naar die vroege goal van Núñez. Maar dat had wel zo moeten zijn. Kunnen ze wat terugdoen? Is dat slecht, echt? Ach, Luc de Jong is echt de slemiel van de avond voorlopig. Miste niet te missen kans. 3 Nederlanders alleen op de keeper af. Frenkie de Jong had de bal, tikte hem breed. En toen was het vanaf de penaltystip Luc de Jong die hem moest binnenschuiven. Maar dat deed hij niet goed genoeg, want er was nog een sliding van Verissimo die daarmee de bal kon blokken. En vervolgens kwam de bal voor de voeten van Pedri, die hem langs de keeper schoot. En ja, die dacht te scoren, maar in de baan van het schot stond Luc de Jong. En zo voorkwam die de 1-1. En net kreeg hij op aangeven van Frenkie de Jong opnieuw een kans. Deze was wat moeilijker, wel binnen de 16. Maar hij stond niet helemaal goed op zijn benen. Bal kwam wat aan de zijkant en toen moest hij glijdend schieten. Bal een metertje naast. Maar voorlopig is het nog niet de avond van Barcelona en al helemaal niet van Luc de Jong. 1-0 achter dus tegen Benfica. In diezelfde pool is het wel de avond van Lewandowski, want Bayern München staat met 2-0 voor. De eerste maakte Lewa na een hensbal vanaf de 11-meterstip. En de tweede op aangeven van Thomas Müller. Verder is er nog niet gescoord bij Manchester United tegen Villarreal. Wel een grote kans voor de beste man bij Villarreal, Arnaud Danjuma. Hij schoot recht op de Gea, de keeper van Manchester United. En daarna ook een geweldige actie van die linksbuiten met een goede voorzet op Alcacer. Die kopte, maar de Gea haalde de bal net onder de lat weg. Daardoor is het daar nog 0-0, zoals het ook nog 0-0 is in Pool G bij Wolfsburg tegen Sevilla. En bij Salzburg tegen Lille, waar Botman in de basis staat. En ook bij Juventus tegen Chelsea is het nog altijd 0-0. De beste kans was voor Juventus-spits Chiesa. Maar die schoot de bal schuin voor het doel langs van Chelsea. Dankjewel, Mark Kloostra. In de studio nog steeds Koen alias DigiDex. Jij kwam binnen, je vroeg meteen welke wedstrijden worden er vanavond allemaal gespeeld. Je hebt je voetbalshirt aan. Had jij niet stiekem eigenlijk liever sporter willen worden? Nou, ik vind het heel inspirerend altijd. Ik hou zelf van sport beoefenen. Surfen, hè? Surfen, ja, inderdaad. Ja, vind ik heel fijn. Maar ook balsporten. Basketbal vind ik altijd. Ik heb vroeger 5 jaar basketbal gezeten. Een paar jaar op voetbal. Wat jij net zei. ik zie wel heel veel parallellen tussen muziek en sport. Of qua groepsprocessen, qua het ontstaan van dingen. Nou, qua het eerste wat je deed, qua ambacht, dingen trainen. Langslopen en high five geven aan je band. Ja. Ja, ja. Toch teamgevoel. Nou ja, dat zo zie ik onder. Ik heb het wel eens vergeleken inderdaad van elk bandlid een bepaalde positie heeft in het veld. Weet je wel? En alles moet daarin kloppen. Ja. Anders dan werkt de show niet. Ja. En iedereen is daar even belangrijk in. En iedereen moet hopen dat hij geselecteerd wordt. Dat is natuurlijk ook spannend. En dat is ook wat ons dan bij Jeroen Delmé brengt. Onze kakelverse bondscoach van de hockeymannen. Vanmiddag de eerste persconferentie met daarin jouw plannen. En ja, ook de eerste trainingsgroep. Ja. Fijn dat je er bent om het verder nog even toe te lichten. Ben je voldaan na vandaag? Nou, het is niet zo dat ik... ik vind dat niet heel speciaal dat ik een persconferentie moet geven en dat ik een nieuwe groep aan moet kondigen. Dat die groep anders is, dat geeft mij niet een gevoel van of ik nou voldaan ben of niet. We moeten gewoon door en we gaan door. En we gaan door op dit moment met een nieuwe groep. Ja, waarin een hoop bekende namen ontbreken. Ja, dat klopt. Maar het was een droom, toch? Bondscoach worden van Nederland. Dus dan lijkt dat me toch een moment dat je achter die tafel zit en je eerste persconferentie mag geven. Nou, eigenlijk is het niet een droom. Het is wel het mooiste wat je kan halen als je als Nederlander bondscoach kan zijn van je eigen land. Maar ik zie het meer als uitdagingen. Ik kan overal een uitdaging in vinden. Of dat nu in het verleden bij België was, of bij de heren van Frankrijk, of dan nu bij Nederland. Ja, dat vind ik eigenlijk meer. Hoe ver kan ik een groep krijgen? Hoe ver kan ik jongens duwen om toch maar steeds een hoger niveau te zoeken? En natuurlijk, ja, als je dan de kans krijgt en je kunt dat in Nederland doen, ja, dan is dat wel het mooiste wat er is. Maar ja, een droom vind ik altijd wel heel erg zwaar klinken. Want ik dacht dat je dat zei ooit bij Mart Smees aan tafel. Ja, maar dat is heel lang geleden. Oh. Maar ja, het is natuurlijk, dit is ook een keer eindig. En ja, dat daardoor dan al je dromen uit zijn, ja, dat zou ook niet goed zijn. Dus dit is gewoon weer een nieuw avontuur, een nieuw hoofdstuk. En ja, daar probeer ik voor heel veel jongens een mooie droom van te maken. Laten we het zo maar zeggen. Kijk, een frisse wind gaat er waaien. Zo mag ik het wel noemen volgens mij. Want vandaag werd dus duidelijk geen De Wijn, Kemperman, Hersberger. Eigenlijk allerlei bekende namen uit Oranje die je niet hebt geselecteerd. Is dat dan je stempel die je meteen wilde drukken? Nou, het is niet zozeer mijn stempel. Maar een aantal jongens heeft zelf ook bewust gekozen om op dit moment nog niet selecteerbaar te zijn. Dus het is niet zo dat ik die jongens per se niet geselecteerd zou hebben. Maar ja, goed, het hockeyteam moet door. En op het moment dat mensen zich niet beschikbaar stellen, dan is het heel simpel, dan zit je er gewoon niet bij. Mm. En er zijn een viertal jongens die wel definitief gezegd hebben, ik stop. En er zijn er een aantal die toch na al een tiental jaar Nederlands elftal en alles opzij zetten voor het hockey, toch echt nog even goed na willen denken of ze dat de komende 3 jaar ook nog kunnen. Ja, dat vind ik best logisch als je op die leeftijd bent voor sporter en dat je weet dat je nog maar een paar jaar hebt, maar ook gezin, maatschappelijk, ook andere dingen een andere rol gaan krijgen. Ja, dan vind ik dat ze die tijd best mogen krijgen. Maar ik ga door en daardoor wordt het een hele nieuwe, jonge, frisse groep. En daar ben ik ook blij om. Zijn de jongens dan die nu er niet bij zitten die jij er nog wel graag bij had gehad? Ik denk dat er uiteindelijk toch nog wel een enkeling terug zal komen. Alleen, ik denk dat het mooie van nu is dat ik gewoon de kans heb om, ja, als jongens er lang bij zitten, die nemen vaak hun eigen manier van werken mee. En ik denk dat het voordeel is van nu, van de nieuwe groep, dat je een nieuw elan kan gaan creëren. En dat die jongens, als ze straks en nog willen en nog goed genoeg zijn en passen binnen dat nieuwe team, binnen die nieuwe cultuur, dan komen ze in iets nieuws. En dat is ook weer anders. En daarom ben ik eigenlijk wel prima. Ik vind het prima dat het even nu zo is en dat we echt met een heel ander gezicht, jong, fris gezicht, we gaan er lekker tegenaan. Even de boel opschudden. Sefje van Ars is een van die spelers die on hold staat. Ja. 2 weken geleden twijfelde hij zelf al of je eigenlijk verder wil als international. Dit zei hij toen. Nou, ik moet zeggen, als ik zo op het veld sta, heb ik echt wel weer lol en plezier erin. Maar ik moet kijken. Ik ga het alleen doen als ik het gevoel heb dat ik van waarde kan zijn. Als ik me vol kan committeren. Dan moet ik nog, ik moet nog even iets van tijd hebben om een beslissing te nemen. Ja, je hebt een gesprek met hem gehad? Ja. Met alle jongens. Vanzelfsprekend, maar ook met hem. Wat was de uitkomst ervan, dat hij zich weer beschikbaar wil stellen? Nee, want ik had hem al gesproken voor dit gesprek. Dus ik wist precies hoe dat hierin zat. En die, ja, Sevi is een jongen die ook al een vrij belangrijke baan had eigenlijk. Die hij door goed plannen heel goed toch nog kon combineren naast het hockey. Die dus ook maatschappelijk al iets verder is. En ook al kijkt naar een toekomst na het hockey. Ook een jongen zoals de velen eigenlijk, die toch van het niet-Nederlandse resultaat op de Spelen, zal ik maar zeggen, toch een flinke knauw heeft overgehouden. Dus ja, dan kom je ook in de vraag van plezier. Kan ik het opbrengen? Of wil ik eigenlijk al een andere kant op? Waardoor ik het commitment niet meer kan geven wat nodig is. Want die jongens weten precies wat nodig is. En wat was het antwoord? Dat hij dus nog even wat hij niet gezegd heeft. Dat hij graag nog wat tijd wil. Er is niks in veranderd. Nee, er is op dit moment niks in veranderd. Zou je hem willen? Ik denk dat Sevi nog van toegevoegde waarde kan zijn, ja. Ja, dus je hebt hem er graag bij. Het is aan hem nu om te zeggen of dat te combineren is met zijn werk. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Ja. Je zit hier als nieuwe bondscoach van de Oranje Mannen. Maar je hebt natuurlijk ook zelf heel lang gehockeyd. We hebben even nog het een en ander uit je carrière naar boven weten te halen. 5 seconden, 4 seconden, 3 seconden. Olympisch kampioen, want dat zijn we. Nederland heeft goud. En daar zien we prins Willem-Alexander die door het veiligheidscordon heen breekt. En in een gestrekte draf. En hij heeft een behoorlijk tempo erin, hoor. Hij gaat naar de ploeg toe en hij omhelst ze. Komt Lomans, komt de stop, komt de goal! Komt de goal! Komt de goal van de Nooier! En Nederland is 2 minuten voor tijd wereldkampioen. En Den Bosch kijkt dan vooral nog naar de klok. Het hoopt. En daar is dan de toeter. Den Bosch is weer landskampioen. Aanvoerder Jeroen Delmee, hij kust de voorzitter van de Hockeybond. En is dolblij. Nu is het 3-3 na de verlenging en zijn het strafballen. En als hij erin gaat, is Nederland Olympisch kampioen. En de spanning is te snijden in Homeboost B. 600 Nederlandse supporters gaan het meevieren. En die gaat erin! Die gaat erin! Hij zit erin! Jazeker! En Stefan Veen, die brengt Nederland het Olympisch goud. Er zit er nu bewust een jaren 70 muziekje onder om te laten horen hoe lang het wel niet geleden is. Het was vroeger, dames en heren. Wat komt er naar boven als je het hoort? Ja, dat zijn natuurlijk bijzondere momenten. En winnen, je zet er alles voor opzij. Ja, sport. Ja, zoals voor Koen muziek alles is, zo is voor mij hockey alles. Ik ben een en al hockey. En dat je dan de finale van de Spelen of de finale van het WK hockey in Den Haag in de Galgenwaard, eerste keer dat we echt in een voetbalstadion speelden en dan wint. Ja, dat is, daar doe je het voor. Daar kan niks tegen op. Dat is het en mooiste dat applausmomentjes van Koen in een zaal of zo. Dat is natuurlijk wel van... De oplading van een optreden heb je natuurlijk ook. En inderdaad ook, ik moest daar nog even over nadenken. De metafoor van het op lijn krijgen van geest en lichaam is ook voor uitvoerende muzikanten. Is dat heel belangrijk om inderdaad wel ook voor een show van 2 uur. Alles moet kloppen dan. Alleen heb je natuurlijk niet dat soort momenten van winnen. Echt. Ja, een soort van, omdat muziek voor mij niet een competitie is. En kan een, bij wijze van spreken, een klein liedje wat door 3 mensen wordt geluisterd net zo mooi zijn als volle zaal. Het is het winnen, maar ik denk ook met name, en dat zal denk ik een beetje wat jij ook voelt, het is de voldoening. De voldoening van een ultieme prestatie. En of voor mij is dat dan in een groot stadion. Een groepsproces misschien ook wel. Ja, maar ook de groepsprocessen. Maar door de groepsprocessen, als ik kijk zelf bijvoorbeeld naar de Spelen in Atlanta en de Spelen in Sydney, die waren totaal anders. Ook met name door het groepsproces en de dynamiek en hoe het klikt in de groep. Die zijn heel belangrijk, maar die geven ook een bepaalde waarde aan de medailles die je wint. Ik vond de medaille in Atlanta veel mooier, omdat het team echt klopte. Er klopte veel meer dan het team in 2000. En de Spelen zelf in 2000 waren veel mooier. In Australië, sportland, en alles klopte daar. Dat ademde sport uit. En in Atlanta zaten we ergens op een soort campusachtig iets. En dan hadden we nog die bomaanslag net voor de Spelen. Ja. Dus de hele sfeer eromheen was gewoon anders. Maar omdat je zo met dat groepje bezig bent en dat collectief op jacht, dat was toen de eerste Olympische gouden medaille. medaille. Dat, ja, die eerste keer, dat blijft toch speciaal in een team met eigenlijk alleen maar, als ik terugkijk, alleen maar coryfeeën. Ja. Dus dat was, ja, dat zijn mooie momenten. Nou, die hoop ik over een jaar of drie weer mee te mogen maken. Ja. Maar dan vanaf de bank. Of rondcoach weer, ja. Ja, dat is toch wel eens lastig, want je hebt veel minder invloed op het moment dat het spel eenmaal begint. Dus alles zit hem in de voorbereiding. En je moet zorgen eigenlijk voordat dat toernooi begint, dat er eigenlijk geen verrassingen meer zijn. Je moet klaar zijn als de spelen, in dit geval dan, als de spelen beginnen. Ja. Als je tijdens de spelen nog dingen moet doen, dan is dat meestal een signaal dat het niet goed meer is. Het is nu een half jaar geleden dat je werd aangesteld als de nieuwe bondscoach. Ja. Heb je dan al veel voorbereidingen getroffen de afgelopen maanden? Van de ene kant wel, omdat je natuurlijk, je begint meteen met een oranje bril eigenlijk te kijken naar alles. Maar van de andere kant, ik was ook nog een tijd, terwijl ik al wist dat ik bondscoach werd, ook nog bondscoach van de Fransen. We hadden in juni nog het EK hier in Amstelveen. Dus ja, daar ligt je focus. Daar ben je mee bezig. Ja, zesde plek, ja. Ja. Daar ben je mee bezig. Maar ik weet ook hoe belangrijk de spelen zijn. En ik vind dat als mensen daar naar de spelen zijn, dan moeten ze eigenlijk zonder extra bagage daar naartoe. In plaats van dat er al een del mee al loopt te praten en te vragen van wat ga je doen na de spelen. Dat ze zich al bij wijze van spreken daar alweer zorgen over gaan maken. Dus ik heb iedereen eigenlijk vrijgelaten. Tot na de spelen. En dat ze zich echt maximaal konden focussen op hun eigen ding. En daarna ben ik eigenlijk pas het serieuzere traject ingegaan met alle evaluatiegesprekken en met staf. En nu zijn we aan het bouwen eigenlijk weer naar een nieuwe staf. En de spelersgroep is dan vandaag gepresenteerd. Ja, je zei kort voor de uitzending tegen mij dat je af en toe wel eens dacht, waar ben ik aan begonnen? De nice part moet nog komen, zullen we zeggen. Nou ja, goed. Ja. Ik ben blij dat we volgende week op het veld gaan staan. Ja. En heel veel voorbereidingen, dat hoort erbij. Dat is soms het lastige van bondscoach zijn. Je hebt heel veel managen en soms veel gezeur tussendoor, totdat je eenmaal op het veld staat en dan kun je echt lekker aan de slag. En dat is toch ook wel een beetje waar mijn hart ligt. Ik wil gewoon lekker met die man aan de slag en we gaan de beuk erin gooien. Goed. We gaan even naar Wilma Borgman in Den Haag. Wilma. Ja, goedenavond. Goedenavond. Over de formatie natuurlijk. Zeker. Alle ogen gericht op de informateur Johan Remkes. Zeker. En op de deur waarachter hij... De deur. Precies, de deur. Ja. Weer een andere deur. Maar ik heb een beetje treurig nieuws voor mensen die hadden verwacht dat er vanavond inderdaad een doorbraak zou zijn in de formatie. Want die komt er niet. We hebben net van de informateur begrepen dat er vanavond niets meer te verwachten valt. En dat morgenmiddag, net na de middag, het overleg tussen de drie partijen CDA, hoorde ik je zuchten? Ja. Tussen de drie partijen CDA, nou, VVD. Er zitten hier vier mannen te zuchten volgens mij. En een vrouw in Den Haag volgens mij. Nou ja, goed. De spanning blijft dus nog even overeind. Want vanavond dus niet meer. Wij weten dat twee van de drie partijen die daar vandaag hebben gezeten vanmiddag klaar zijn met hun fractieberaad. CDA en VVD, die hebben dat afgerond inmiddels. Maar bij D66 duurt het en duurt het en duurt het maar. En als je nou koffiedikkijker bent, dan zou je daar een argument in kunnen zien voor de gedachte dat het uitkomst van dat overleg tussen de drie vanmiddag is dat die vier partijen die deel uitmaken van de huidige coalitie maar moeten gaan onderhandelen over een nieuw kabinet. Dus inderdaad VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. Niet een extra parlementair kabinet, niet een zes partijen coalitie, maar toch een kabinet met deze vier partijen. Dat zou de uitkomst zijn van beraad dat vanochtend begon met de negen. Bij de gesprekken van vandaag zou volgens onze bronnen de blokkade van CDA en VVD tegen GroenLinks en de PvdA overeind zijn gebleven. Maar zou er bij D66 ruimte zijn ontstaan om toch met de ChristenUnie te gaan praten? Nou, kennelijk moeten ze daar langdurig over overleggen, want vanavond wordt daar dus geen uitkomst meer verwacht. Morgen horen we verder. Oké. En ook van jou dan. We houden de spanning er nog even in. Zo is het. Dank je wel. Nou, laten we dan kijken of er ergens anders wel die beloofde spanning komt. Mark Kloostra, hoe is het? Bijna overal is het rust. Dus ook bij Barcelona. Ik vertelde u al over de negatieve hoofdrol voor Luc de Jong. Laten we gewoon zeggen dat hij wat ongelukkig is in de afronding voorlopig. Barcelona na 3 minuten achter. En dat is ook de ruststand. 1-0 achter op bezoek bij Benfica. Waar Bayern München in dezelfde pool met 2-0 voor staat. Halverwege tegen Dynamo Kiev in pool G. Ja, het slechte Nederlands nieuws kan nog niet op. Is Salzburg op voorsprong gekomen tegen het Lille van Sven Botman. En dat komt ook een beetje door Sven Botman. Al komt het in mijn beleving vooral door de scheidsrechter. Want na 36 minuten maakte Botman volgens de scheidsrechter een overtreding. Ik zag hem de bal spelen in een sliding. Maar goed, hij kreeg geel penalty voor Salzburg. En die werd benut door Adeyemi. Dat is de vierde penalty al dit Champions League seizoen voor Salzburg. Dat dus met 1-0 aan de leiding gaat tegen Lille halverwege Wolfsburg. Het Wolfsburg van Bommel en Weghorst staat 0-0 gelijk tegen Sevilla. Juventus tegen Chelsea is ook nog 0-0. In dezelfde pool won Zenit al van Malmö met 4-0. En in pool F Manchester United, Villarreal. Villarreal de betere ploeg, de beste kansen. Maar het staat daar nog 0-0 in de pool waar Atalanta met 1-0 van Young Boys won. Goed, dankjewel Mark Klooster. Hier in de studio Dickie Dex en de hockeymannen bondscoach Jeroen Delmee. Jeroen, ik wil even je meenemen naar een uitspraak van Maurits Hendricks. Na de zesde plek in Tokio, slechtste prestatie in 37 jaar... zei de technische directeur van NOC-NSF het volgende. Je moet je wel afvragen, en daar zullen we echt wel naar moeten gaan kijken... is daar nou een generieke oorzaak? Hè? Dus is er nou een reden waarom Nederland in al die teamsporten het minder doet? Bij hockey heren heb ik daar misschien van wat dichterbij beeld over. Nou, deze ploeg jongens was heel dichtbij tegen Australië. Hebben daar ook echt een beste wedstrijd gespeeld. Is ook de beste ploeg die we nu hebben. Als je het afzet tegen de Olympisch kampioen... Ja, dan moet ik ook vaststellen dat we ook gewoon niet meer de beste hockeyers hebben. Nee. En dat kan je dit team niet verwijten. Maar dan moet je als hockeybond natuurlijk wel echt gaan kijken... naar het hele opleidingstraject... vanaf het clubhockey, misschien zelfs wel vanaf de jongste leeftijd... gebeuren daar nou werkelijk de beste, de goede dingen... en zorgen we dat we ook de beste spelers krijgen. Ja, nou, die beste spelers zou jij dan moeten krijgen als bondscoach. Ja. Je hebt vanmiddag gezegd dat ook het plezier weg was. Maar je staat ook bekend als een harde coach. Als het moet, dan kan je hard zijn. Hoe kan hard en plezier terugbrengen samen tot iets goeds leiden? Nou, omdat ik denk dat je hard moet zien in de betekenis van duidelijk... Keuzes maken. En dan denk ik dat die twee juist heel goed samen gaan. Op het moment dat het duidelijk is... mensen weten binnen welke kaders ze zich kunnen begeven... en dat is duidelijk en ze weten dat... dan kan dat prima samen met plezier. Het is niet zo dat ze van mij niks mogen. Hoe breng je dat plezier dan weer terug? Nou, dat plezier komt ook dat spelers weten waar ze aan toe zijn. En dat je op een prettige manier met elkaar samenwerkt. Ze dat niet dan? Nou, als ik de evaluatiegesprekken kijk... was dat met momenten wel, maar ook met momenten niet. Ja. Ja. En dat is niet zoals het hoort, denk ik. Nee, dan is het maar net de vraag natuurlijk op welke momenten. Ja. Ik bedoel, je bent natuurlijk gewend om altijd te winnen. En als je dan een keer verliest en krijgt een keer goed... Ja, maar plezier moet niet... dat is niet alleen maar als je wint. Maar het helpt wel. Het helpt wel, maar je moet je de spelen. En je bent 4 jaar aan het voorbereiden op te spelen. Dus je bent meer aan het trainen dan dat je aan het spelen bent. En de weg daar naartoe, dat is een hele zware weg... waarin je alles opzij moet zetten. En ja, iedereen die doet alles als je iets heel intensief is... dan hou je dat eigenlijk alleen vol als het plezier er is. Ja. Hey, dat is dan het korte termijnwerk. De helderheid geven en het plezier terugbrengen. Ja. Maar de lange termijn, als ik Maurits Hendricks hoor... is wel een beetje zorgelijk. Ja, maar ik denk dat hij daar wel een punt heeft... Ja, en zeker als je naar België kijkt, ik denk dat daar zitten gewoon op dit moment een aantal, daar zit een hele goede lichting. Maar dat is ook een traject geweest van een 15, bijna 20 jaar. En daar heb ik ook nog een deel van uitgemaakt. Daar is echt op een gegeven moment flink geïnvesteerd in het hockey. En dat is elkaar gaan stimuleren. En zit gewoon nu een exceptionele generatie, denk ik, op dit moment. Waardoor ze ook de prijzen winnen. Maar ik denk dat we ook goed naar onszelf moeten kijken van hoe komt het dat wij niet meer zoveel beter zijn dan dat we vroeger waren. Ja. En, ja. Nou, is het ook zo dat het aantal aanmeldingen terugloopt op hockeyclubs op jonge leeftijd? Of is het een kwestie van... Je ziet een sterke verschuiving ook bijvoorbeeld jongens-meisjes. Dus ik denk dat je op de verhouding bijna voor het 65-35 is. Dus heel veel meer dames dan jongens. Meisjes dan jongens. Maar wat ik zelf ook, ja, toch wel, waar ik mijn vraagtekens bij heb, is, ja, wij verkondigen onszelf als de sterkste competitie van de wereld. Ik denk dat dat ook zo is. Dat is ook een reden die, ja, wij trekken heel veel buitenlanders aan. Er zijn er op dit moment 50, bijna 50 in de competitie. Nou, als je kijkt dat er gewoon 50, ja, je mag aannemen dat die allemaal in de basis staan, dan zijn dat eigenlijk al 5 teams. En als je dan, dat betekent dat 5 teams, dat je daar geen Nederlandse jongens neer kan zetten, jonge talenten die al op 17, 18-jarige leeftijd in het herenhockey zitten. Nou, tel daarbij op, bij die 5 teams, je hebt nog 2 teams aan min of meer oud-gediende. Dan heb je nog 2 teams Jong Oranje en de hoofdklasse is 12 ploegen. Dan blijven er min of meer 3 ploegen over waaruit je Nederland zelf dat moet maken. Dus minder buitenlanders in de vaderlandse competitie? Ja, ik denk dat 50 wel heel erg veel is. Ik zou het mooi vinden als, en er zijn genoeg voorbeelden nu ook weer, als ik kijk bijvoorbeeld een speler van Amsterdam, die is vorig jaar van Ede op jonge leeftijd naar Amsterdam gekomen. En als ik kijk wat voor progressies een jongen in een jaar boekt, ja, dan is dat zoals ik denk dat het moet. En dan maken wij onze eigen mensen weer beter, onze jonge jongens beter. En tegen de tijd dat ze vanuit Jong Oranje door moeten naar het grote Oranje, ja, dan hebben ze al 3-4 jaar tophockey erin zitten. Dat is eigenlijk ook wat er bij de dames gebeurt. Daar heb je die buitenlanders niet. Je hebt daar meiden, die zitten, de beste van 16, 17, 18 jaar, die zitten gewoon in de hoofdklas. Ja, die spelen in een competitie die je nergens in de wereld kunt vinden. Die trainen op een niveau wat je eigenlijk bijna nergens vindt. Die spelen dus al 5, 6 jaar hoofdklasse hockey. Ja, dat gaat de rest van de wereld bijna niet inhalen. Ja, het zou mooi zijn. Zo, we kunnen niet ineens de knop omdraaien dat we het zo ook bij de heren krijgen. Maar ik denk wel dat ook dat impact heeft op de ontwikkeling van onze talentvolle jongens. Maar dat gaat dan over de structuur. Hè? Dat klinkt, ja, groot. Tegelijkertijd denk ik daarbij, ja, dat zou je kunnen aanpassen. Daar kunnen we aan werken, ja, als iedereen het met elkaar eens is. Maar dat plezier terugbrengen lijkt me dan eigenlijk nog het allermoeilijkst. Nou, ik denk juist dat dat veel makkelijker is. Oh, ja? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat makkelijker is. Ik denk ook daarvoor heb je weer een stuk frisheid nodig. Er komt een nieuwe staf met nieuwe jongens. Ja, op een andere manier van werken. Ik ga ervan uit dat dat een andere dynamiek, andere energie terug gaat brengen naar de groep. Maar de structuren, dat zijn vaak vastgebakken structuren om die te doorbreken. En we hebben dat in het verleden geprobeerd, ook met een soort herenakkoord tussen de hoofdklasseclubs. Ja, op het moment dat er één daar niet in meegaat, ja, dan is het maar een heel zwak herenakkoord. En dan is dat uiteindelijk is dat ook niet uitgekomen. Maar ik zou het mooi vinden en ik denk dat dat een belangrijke stap is in ook weer in de ontwikkeling van het herenhockey, om in de weg terug naar de top, om te kijken of we toch steeds meer van dat soort, ja, de beste jeugd van 17, 18 jaar, die moeten gewoon in de hoofdklasse terechtkomen. Je bent veel eisend, hè? Dat zei je net al. Ja. Je zei aan het begin ook, het is geen droom, maar een uitdaging. Ja. Welk doel heb jij voor jezelf gesteld? Wanneer ben jij geslaagd? Ik ben geslaagd als ik het maximale uit deze groep haal. Wat is dat? Standaard antwoord, kom. Nee, maar ik denk doelen stellen. Maar goed, op dit moment. Ik denk dat we. Je moet me na de zomer nog een keer uitnodigen. En dan denk, graag. Ik denk dat we beter een inschatting kunnen maken waar we staan. Naar Parijs bijvoorbeeld? Nee, ook dat. Olympische Spelen, 3 jaar. We hebben op dit moment de halve selectie die ligt eruit. En dat is eigenlijk de basis geweest van wat er min of meer in Tokio stond. Ja. Daar komen nieuwe jongens bij. Daar zitten nog geen jongens uit Jong Oranje bij, want die spelen eind dit jaar het WK. Die zullen ook een aantal jongens daarvan, ook in een stukje nog verjonging, aansluiten in januari. Die gaan ook mee in het traject dadelijk richting de zomer. En ik denk dat we na de zomer een reëlere indicatie kunnen geven waar wij staan op dit moment ten aanzien van de wereld. Ga ik je daaraan houden. 26 november mag jij weer. Wanneer? 2 oktober mag ik weer. Dexie? Zaterdag. Wat hebben we nu gezegd? Dexie, Dipper moeten we nog. Dipper moeten we nog. Bijna, ja. Nee. Dan komende zaterdag mogen we weer. Ja. In Zwolle. Mooi, hè? 750 man of zo? Dat is normaal gesproken. Driekwart, geloof ik. 950. Dus nu zal het 700 zijn. 700 mensen. Ja. Wat een avond om naar uit te kijken. Ik heb er heel veel zin. Ja, ik kijk. 75% is natuurlijk een random getal wat ik nog steeds niet helemaal snap. Maar het gaat voelen als een hele volle, warme, zwetende zaal. Ja, je zei eerder al, er zullen wel wat momentjes komen dat het even emotioneel wordt. Of misschien dat binnenkomt op het podium. Geniet daar vooral van. Ja, dankjewel. Ja, en Jeroen, geniet vooral bij het eerste Wilhelmus als bondscoach op de bank. Dat doe ik sowieso. Ja, dat doe ik altijd. Dank jullie wel voor jullie verhaal. Graag gedaan. Zometeen gaan gaan we innoveren. Want we ontvangen hier in de studio misschien wel de meest innovatieve student van Nederland. Morgen wordt die prijs uitgereikt. En drie van de kanshebbers die komen zo meteen pitchen waarom zij dan zo innovatief zijn. Dat en meer zo meteen na 10 uur. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. We gaan terug naar de jaren 70. Nou, ik ben gaan kijken en ik was verkocht. Er werden flats gebouwd in de Utrechtse wijk Overvecht. Het voldeed helemaal aan wat ik als ideaal had om te wonen. Niet zomaar flats. Het ging veel verder. De woning moet de mogelijkheid bieden om een liefdesgemeenschap naar binnen te halen. De mensen dachten dat dit een commune was en dat we hier allemaal naakt rondliepen. Nu in Docs. De geplande commune. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. De nieuwe Seat Arona. Een compacte SUV gemaakt voor al je kleurrijke hobby's. Of je nu op een blauwe maandag met schilderles bent begonnen, nog rood nagloeit van het mountainbiken en ook nog eens groene vingers hebt, je hoeft je niet in te houden. Get carried away in de nieuwe Seat Arona. Je private lease de nieuwe Seat Arona al vanaf €339 per maand. All in, inclusief onderhoud. Op basis van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Ga naar seat.nl. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Kijk jij er ook zo naar uit om je favoriete muziek weer live in de concertzaal te horen? Of juist wat nieuws te ontdekken? Muziekgebouw aan het IJ heet je van harte welkom. Bekijk ons aanbod en bestel snel op muziekgebouw.nl. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Het is weer zover. Kortingfestival bij Expert. Met elke dag tot 20% korting op heel veel producten. Zoals alleen vandaag 20% korting op alle soorten stofzuigers, strijkijzers en kledingstomers. Kortingfestival bij Expert. Kom naar de winkel of kijk op expert.nl. Slecht geslapen? Neem Recover Me voor het slapen en val op een natuurlijke manier sneller en dieper in slaap. Ga naar recover-me.nl. Ster. NPO Radio 1. 10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het formatieoverleg gaat vanavond niet meer verder. Informateur Remkes praat morgen verder met VVD, D66 en CDA. Eerder op de avond gingen de leiders van die partijen in overleg met hun fractie over een voorstel van Remkes. Wat dat precies inhoudt is niet bekend. Het kan gaan over voortzetting van de huidige coalitie met de ChristenUnie, maar ook uitbreiding daarvan met PvdA en GroenLinks is niet uitgesloten. VVD en CDA zijn inmiddels klaar met hun overleg. D66 is nog bezig. Een doorbraak wordt vanavond niet meer verwacht. Morgenmiddag gaat het formatieoverleg verder. Gemeenten mogen polsbandjes uitgeven aan mensen die een geldig corona-toegangsbewijs hebben getoond. Dat heeft demissionair minister Grapperhaus bepaald. Met een polsbandje of watervaste stempel kunnen mensen meerdere horecazaken in zonder steeds hun QR-code te hoeven laten zien. In Breda en Alkmaar wordt daar al mee geëxperimenteerd. Den Haag en Roosendaal beginnen er komend weekend mee. Grapperhaus stelt als voorwaarde dat het polsbandje niet langer dan 24 uur geldig mag zijn en dat die niet aan anderen kan worden doorgegeven. De Rotterdamse politie heeft een jongen van 15 aangehouden voor een steekpartij eerder vandaag. Daarbij raakte een jongen van 14 gewond. Het slachtoffer zocht hulp bij een school en werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van de steekpartij is niets bekend. De verdachte werd thuis aangehouden. Bij de Olympische Winterspelen in Peking zijn in februari alleen Chinese toeschouwers welkom. Dat zegt het Internationaal Olympisch Comité. De maatregel moet verspreiding van het coronavirus tegengaan. Verder is besloten dat sporters die niet volledig zijn gevaccineerd 3 weken in quarantaine moeten. Voor de atleten wordt een bubbel gecreëerd die ze niet mogen verlaten. Iedereen in de bubbel wordt dagelijks getest. Het weer. Hier en daar valt nog een bui. In het Waddengebied waait het de komende uren nog flink met soms zware windstoten. Vannacht koelt het af tot ongeveer 8 graden. Morgen af en toe zon en 15 of 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Via hen regel ik het makkelijk. Zij doen het uitzoekwerk en ik krijg de beste voorwaarden. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl/zon. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Doe de daktest op eigenhuis.nl/zon en zie meteen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel je kunt besparen. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Werk als auditprofessional bij Flint? Kijk op werkenbijflint.nl. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle Olay gezichtsverzorging, nu met 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Ga naar werkenbijflint.nl. Flint, het beste advies dat we je kunnen geven. Ook zo'n fan van kamperen? Van back to basic tot luxe. Kom eindeloos ontdekken. Van 6 tot en met 10 oktober op de Kampeer- en Caravanjaarbeurs in Utrecht. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Koop nu je tickets op kampeer-en-caravanjaarbeurs.nl en kom langs. Ster. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Joram Kaat en Robert Neder. Goed, het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. Mocht u nu last hebben, en wie heeft dat niet, van een batterij in uw mobiele telefoon die constant aan de lader moet, blijf even luisteren. Ja, want zometeen dan spreken we 3 genomineerden voor een nieuwe prijs voor innovatieve studenten. En er zitten mooie verhalen tussen. Ja, dus ook wat betreft die batterij gaan we zo meer over horen. En Paleis Soestdijk is een bouwval. Daar kan wat aan gedaan worden, maar dan moet de gemeenteraad het wel goed vinden. Met name dat het gebouw commercieel interessant gemaakt kan worden. Daar zijn ze nu over aan het vergaderen. En zometeen hopen we te horen wat de uitkomst is. Er wordt ook nog steeds gevoetbald in de Champions League. Geen Nederlandse clubs vanavond, maar wel een aantal Nederlanders op de velden, waarvan de meesten niet een heel leuke avond hebben. Ja, laten we hopen dat het de Nederlandse clubs die morgen in de Europa League en de Conference League spelen beter afgaat. We blikken zometeen vast vooruit. Nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De Amstel Gold Race die wordt volgend jaar een week voor Parijs-Roubaix gereden. De Franse organisatie was op zoek naar een nieuwe datum, omdat de koers niet in hetzelfde weekend als de presidentsverkiezingen mag plaatsvinden. En daarom hebben de beide klassiekers nu gewisseld van datum. Vorig jaar ging Parijs-Roubaix vanwege corona niet door. Dit jaar werd hij uitgesteld en nu wordt hij komend weekend gereden. En het gaat goed met Pelé. Bij de Braziliaanse voetballegende werd een maand geleden een tumor verwijderd uit de dikke darm. Het herstel gaat zo goed dat hij sterk genoeg is om weer naar huis te gaan. Dat zegt zijn dochter op Instagram. In de ijshockeycompetitie in Oekraïne is een speler voor 13 wedstrijden geschorst. Hij maakte een racistisch gebaar na een doelpunt door zogenaamd een banaan te schillen en op te eten. Het gebaar was gericht aan een donkere speler van de tegenpartij. 13 duels, schorsing is de maximale straf die de ijshockeybond kan opleggen. En tennisser Novak Djokovic doet niet mee aan Indian Wells. De Servische nummer 1 van de wereld zegt op Twitter sorry tegen zijn fans. Maar hij vertelt niet waarom hij zich afmeldt. 2,5 week geleden verloor Djokovic de finale van de US Open. De kans om alle 4 de Grand Slams in 1 jaar te winnen. Indian Wells wordt ook wel eens het 5e Grand Slam genoemd. Bij de winterspelen in Peking zijn volgend jaar geen buitenlandse toeschouwers welkom. Het IOC heeft dat zojuist bekendgemaakt. Alleen mensen die in China wonen mogen op de tribune zitten. En ook moeten sporters die niet volledig gevaccineerd zijn 21 dagen in quarantaine. En daarnaast worden alle sporters en officials elke dag getest. Ja, Mark Klooster in het matchcenter bij al die Champions League wedstrijden. Soms denk ik, in wat voor trein is Ronald Koeman gestapt, joh? Ja, het is toch treurig eigenlijk? Ik zal niet zeggen op een doodlopend spoor, maar ja, 1-0 achter hè, nog altijd tegen Benfica. Tweede helft is daar bijna 3 minuten oud. Maar het is niet dat Barcelona geen kansen krijgt, hoor. Barcelona is wel beter en heeft al een aantal niet te missen kansen om zeep geholpen. Met name Luc de Jong heeft daar een negatieve hoofdrol. Maar goed, 1-0 is het daar. De eerste helft verliep op de velden, de zes velden, nogal karig qua doelpunten. Drie keer 0-0 halverwege en pas drie van de 12 clubs hadden gescoord. Want er is een vierde bijgekomen. Chiesa opende na 10 seconden in de tweede helft de score bij Juventus tegen Chelsea. De Ligt dus voor tegen Ziyech. De aftrap, lange trap naar voren. Twee pases later stond Chiesa oog in oog met de keeper en schoot hij hem feilloos binnen. En daardoor staat Juventus dus op voorsprong in Pool H tegen Chelsea. Benfica, Barcelona is dus nog 1-0. Bayern München op rozen tegen Dynamo Kiev. 2-0 daar de tussenstand. Manchester United, Villarreal met een geweldige Danjuma in de eerste helft. En een beter Villarreal, maar 0-0. Atalanta won daar al van Young Boys. En dan Pool G, tot slot Wolfsburg tegen Sevilla. Is zojuist begonnen aan de tweede helft. 0-0. En Botman staat achter met zijn Lille op bezoek bij Salzburg. 1-0. Het verschilt nogal bij welke wedstrijd je bent als het gaat om hoe lang er gespeeld is. Bij sommige wedstrijden al 7 minuten. En bij andere zijn ze pas 3 minuten geleden begonnen. Actually, I tried to be like me forever. Honestly, I can't believe I made him madder. I ain't lying, he wasn't satisfying. Wasted time, I'm glad I'm 50 miles away. Gotta keep running. Now I'm living better days. Gonna keep running. I'm just getting started. Actually, I wanna feel like this forever. Het lijkt Amy Winehouse, maar het is Nona en Better Than Ever. Ja, de grote vraag is wie wordt de meest innovatieve student van Nederland? Ja, wie wordt de nieuwe Bojan Slat bijvoorbeeld? Morgen weten we het. Al als 9 studenten die gaan dan strijden om deze nieuwe felbegeerde prijs. Georganiseerd door Innovate, Zakenblad Quote en het tijdschrift Quest. Het is een prijs die het leven geroepen is om studenten een podium te bieden om hun plannen waar te maken. Drie kanshebbers die hebben we hier in de studio, tenminste, dat is de bedoeling. Maar Jarno Stammershuis die ging nog even naar het toilet, maar ik weet niet of die opgesloten zit op het toilet of dat hij er echt aankomt, maar die komt er echt zo aan. Danny Jager die zit thuis. Dag Danny, goedenavond. Goedenavond. Ja, je bent er. Je was gedaan, zie ik op de achtergrond. Ja, ja. Je zit echt in de studentenkamer, hè? Of niet? Nee, of ik ben gewoon thuis, oh, mijn ouderlijk huis. Oh, kijk eens aan. Ik zeg het er even bij voor de mensen die via de webcam meekijken. En Eugene, zeg ik het goed? Ja, helemaal goed. Golov, jij bent er ook. Ja. Drie kanshebbers en jullie mogen zo meteen gaan pitchen met z'n drieën. Eugene, mag ik bij jou beginnen? Ja hoor. Is dit nou hartstikke spannend? Je mag zo gaan pitchen hoor, nog niet beginnen. Ja, ik vind het wel een beetje spannend hoor. Normaal doet mijn collega al het pitchen, dus... Vandaag val ik er bijna voor in, zou je zeggen. Ja, voor wie heb je geoefend? Voor de spiegel natuurlijk. Alleen voor de spiegel? Je hebt niet voor iemand gedaan? Je hebt niet een persoon voor je gezet van kijk even kritisch? Ja, op kantoor zo. Zei ik dat wel, maar toen zei ze ja, je kan het allemaal wel. Ze was eigenlijk meer iemand aan het verantwoorden dan... Ja, maar het blijft spannend, toch? Ja. Voor jou toch ook Dennis of niet? Ja, Danny. Danny. Klopt, ja. Ja. Heb je het wel voor je ouders kunnen doen? Even, joh, kijk even, gaat het goed en wees even kritisch? Nou, ik doe zelf nog hiernaast nog een minor, ondernemerschap. De Noordeling heet dat. Dus ik heb het ook nog voor een groep studenten kunnen doen. Dus ja, gezonde spanning, maar ik ben er klaar voor. Nou, prima. Inmiddels komt er ook Jardo binnen. Jardo van de Vrije Universiteit Amsterdam. Welkom. Yes, yes, bedankt. Je moet je telefoon nog even laden, zeker? Ja, moet mijn telefoon even opladen, inderdaad. Ja, zometeen meer erover. Even duurzaam opladen. Ja. Hey, Jardo, jullie gaan zometeen jullie plannen pitchen, jullie innovatieve ideeën. Hoe leef jij richting morgen? Want dan is dus de uitreiking en weten we wie van jullie drie of de andere zes kanshebbers die prijs gaat winnen. Hoe heb je naar de uitreiking van morgen toegeleefd? Ja, gewoon, het is heel spannend natuurlijk. We zijn ook bezig met veel andere dingen. Maar dit is constant iets wat op de achtergrond meespeelt. En waar je in je hoofd wel echt steeds meer mee bezig gaat. Dus ja, super spannend, super veel zin in. Ik denk dat we hele goede conculega's hebben bij de competitie. Dus ja, wordt mooi. Wordt een mooi evenement. Eugene, wat staat er op het spel eigenlijk? Wat kun je winnen? Nou, volgens mij is het €5.000 en nog een trip naar Silicon Valley. Dus... Volgens mij zeg je er ook bij, alsof je dat niet gecheckt hebt. Nou, voor de zekerheid, ik wil misschien dat er nog iets extra's op het spel staat wat ik ben vergeten. Ja, de titel. Je weet het wel, denk ik, Danny, of niet? Ja, het klopt wat hij zegt. Het is €5.000 en een week lang naar Amerika, naar Silicon Valley. Dus, maar wat kan je in Silicon Valley doen? Ik bedoel, leuk dat je erheen mag, maar ik neem aan dat je dan ook mag kijken her en der of bij bedrijven of niet? Ja, Silicon Valley, hè, dat staat echt wel bekend van de Googles, Facebook, de grote bedrijven. Ja. En ja, wij mogen daar een beetje gaan proeven aan de start-ups. Toen de tijd, zoals onszelf, ja. Nou ja, morgen gaat het dus gebeuren, de uitreiking. En jullie zijn de kanshebbers, omdat jullie blijkbaar hele goede ideeën hebben. Hoe zijn jullie eigenlijk bij de laatste negen beland, Jardo? Nou, er was eerst een stemronde. En dan kon het publiek stemmen en konden ook jury stemmen. En van alle innovatieve studenten die geselecteerd waren om mee te doen met de competitie, zijn er een aantal gekozen om bij de laatste 10 of nu de laatste 9 te komen. En die mogen live pitchen voor de titel. Ja. Ja, en dat is precies wat jullie gaan doen ook hier. Want jullie krijgen dus alle drie een minuut om jullie ideeën aan elkaar te pitchen. Dus jullie mogen dan vervolgens ook op elkaar gaan reageren. En dan ben ik heel benieuwd wat de plannen zijn. Is er iemand die zegt, ik wil beginnen? Ja, kom maar door. Ja, Jardo, ja. Jij weet gelijk van... Schrik niet, er komt zo'n muziekje. Dat geeft aan hoe lang die minuut duurt. Dus dat je daar niet door laat afleiden. Oké. Okay. Ja? Je bent 26 jaar, Jardo, Vrije Universiteit Amsterdam. Dat zei ik al. Gaan we maar gewoon aftellen, denk ik. Het is een soort showbiz ineens. 3, 2, 1. Nou, Lion Power is een start-up, duurzame technologie start-up, gefocust op het verduurzamen van de batterijindustrie. En lithium-ion batterijen spelen een cruciale rol in de energietransitie. En spelen ook een steeds belangrijkere rol in ons leven. Vind ze bijvoorbeeld in je smartphone, maar ook al je andere laadbare elektronica. En ook in je e-bike of andere elektrische voertuigen, scooter, auto, noem maar op. Het probleem met deze batterijen is dat ze langzaam degraderen. Ze worden naarmate van de tijd steeds slechter. En het huidige businessmodel is lineair. Gedegradeerde batterij is voor veel mensen ook de reden om een nieuw apparaat te kopen. En dat is een probleem, want batterijen en die apparaten zijn duur. En hun productie heeft een grote impact op het milieu. En ook het afval heeft een grote impact op het milieu. Nou, bij Lion Power werken we aan een duurzame oplossing voor dit probleem. Een klein apparaatje, een battery life extender. En dat stop je simpelweg tussen je oplader en mobiele telefoon. En dan zorgt hij ervoor dat het op een duurzamere manier oplaadt. En dan gaat je mobiel of batterij langer mee. De tijd is op. Je hebt hem ook in je hand. Dat apparaat. Mag ik hem vasthouden of is dit helemaal nog... Je mag de USB-poorten mag je aanraken. Okay. Niet het is nog een printje, er zit nog niks omheen. Danny, wat vond je van zijn pitch? Ik heb hem eerder gehoord. Maar hij heeft geoefend. Hij is goed, ja. Hij heeft geoefend, ja. Logisch, hij heeft geoefend. Oh, want eerst was het een stuk minder, begrijp ik hieruit. We hebben wat tips en tricks aan elkaar gegeven. En ik vind het heel tof dat jou ernaar geluisterd heeft. Hij is duidelijk, mooi verhaal, opbouw. En een heel duidelijk probleem met oplossing. Dus hij heeft echt geoefend. Ja, ik maak mijn borst alweer nat voor morgen. Maar Eugène, jullie hebben elkaar tips en tricks gegeven. Dat lijkt me toch helemaal niet handig in een wedstrijd? Ja, maar je moet wel elkaar een beetje ondersteunen. Hè? Want ik bedoel, kijk, misschien is dit een wedstrijd voor de meest innovatieve student van Nederland. Maar innovatief, ja, je moet innovatie steunen. En ik vind het belangrijk dat als andere mensen een innovatie willen voortbrengen, dat je zoveel mogelijk probeert om daarmee te helpen. Ja. Ja. En even inhoudelijk, Eugène, wat vind je van de uitvinding? Ik heb hem dus in mijn hand. Het is een batterij. Die er dus eigenlijk voor zorgt, als ik het als leek goed heb begrepen, dat ik mijn telefoon langer kan gebruiken, omdat de batterij beter verzorgd wordt, toch? Ja, dus het is eigenlijk een soort duurzaam dieet voor je batterij, noem ik het graag. En het zorgt ervoor dat die batterij minder snel degradeert. Dus het is niet van als je hem vandaag gebruikt, dat hij vandaag langer meegaat. Maar in plaats van dat hij na een jaar wordt je batterij al wel zo slecht dat je hem steeds vaker moet opladen. En het voorkomt dus een deel van die degradatie. En dan zou ik, dat zei ik, Joram en ik hadden het er vanmiddag over. Als er nou een schermpje op zou staan, waardoor je direct kunt zien dat je je batterij met hoeveel procent hebt verlengd bijvoorbeeld, is dat een directe motivatie. Is dat mogelijk, denk je? We hebben al heel veel naar verschillende versies van het prototype gekeken. Je kan ook versies maken met een schermpje erbij, met knopjes, met dat je instelt wat voor mobiel je hebt om het nog efficiënter te maken. Ja. Maar voor het eerste product wilden wij heel graag een zo simpel mogelijk product maken, waarvoor je niks anders hoeft te doen dan hem gewoon tussen je oplader en mobiel te stoppen of je andere laadbare elektronica. En dan doet hij het trucje. Ja. En op die manier is hij dus ook voor eigenlijk iedereen te gebruiken. Ook de mensen die niet tech aanleg hebben. Jullie zijn allemaal heel positief. Ik hou daar ook van, hoor. Dus niet dat ik altijd uit ben op negativiteit. Maar Danny, wat vind jij nou niet goed aan dit idee? Danny? Wat vind ik niet goed aan dit idee? Don't say it. Wat vind ik niet goed aan dit idee? Ja, dat is een goede vraag. Wat ik niet naar bijvoorbeeld... Dat de huidige producenten dit niet zelf bedenken. Hè? Dat Jarno zelf dit moet bedenken. Dus ik denk van, goed voor Jarno. Alleen ik vind het probleem op zich. Denk van, ja, waarom is het niet eerder opgelost? En dat hebben we denk ik allemaal. Maar... Omdat het geld oplevert waarschijnlijk. Want iedereen wil een nieuwe batterij of een nieuwe telefoon kopen. Toch? Ja, ik denk dat in ieder geval precies. Er moet een handel in blijven. Nieuwe dingen kopen. Ja, gelijk. Oké. Okay. Danny? Ben jij, je hebt de druk voor jezelf nu wel door de kritiek op jou, want heb je de druk op je schouders wel opgevoerd. Wil jij weer aftellen? Dat vond ik ook wel leuk om te doen. 3, 2, 1. Ik wil vanavond beginnen met een vraag. Kan je voorstellen dat je lichaam vanaf vandaag niet meer doet wat het zou moeten doen? Niet meer kunnen fietsen, niet meer kunnen voetballen en bovenal niet meer kunnen lopen. Mijn naam is Danny Jager. En mijn lichaam doet al 7 jaar lang niet meer wat het moet doen. Door een brommelgeluk op mijn 19e heb ik een dwarslesie opgelopen en daarmee het vermogen verloren om te kunnen lopen. Ik heb me keihard ingezet voor een robotisch pak, oftewel een exoskelet. Dit pak heeft mij in staat gebracht om weer te kunnen staan en te kunnen lopen. Maar daar heb ik niet gestopt. Ik heb verder gekeken. Een jaar geleden ben ik een bedrijf gestart genaamd ExoDevo. En hierin heb ik gezien dat er 2 soorten exoskeletten zijn. Namelijk het loopexoskelet wat ik zelf gebruik en werkexoskeletten voor mensen met zwaar en repeterende werkzaamheden. En vooral die laatste doelgroep vind ik heel belangrijk. Want jaarlijks krijgen 113.000 mensen problemen aan het bewegingsapparaat. Dit komt door zwaar en fysieke werkzaamheden. Dit kost ons allemaal 2,7 miljard euro per jaar. En dit wil ik gaan oplossen met ExoDevo. Goeie pitch. Zo, nou. Ja. Tenminste, ja, nu gooien wij gelijk een waardeoordeel. Oh ja, dat moeten we eigenlijk niet doen. Maar bedankt. Ja. Eugene, wat vind jij ervan? Ja, ik vind het heel goed. Ik vind het fijn dat ook in Nederland iemand zichzelf bezighoudt met exoskeletten. Want dat is wel een ontwikkeling die ik denk dat in de toekomst heel veel verschil gaat maken. Ja, jij er eens? Zeker, zeker. Ik vond het heel, heel sterk begin. Hij heeft zich verbeterd ten opzichte van de vorige keer, moet je echt veel beter, veel beter. Nee, vorige keer was hij ook heel goed. Volgens mij heb je hem niet helemaal af kunnen maken. Want er waren nog andere sterke punten, maar heel goed gedaan. Ja, complimenten. Ja, ja. Danny, dit is dus iets wat je zelf hebt gebruikt, neem ik aan. Proefondervindelijk hebt kunnen gebruiken. Ja. Je hebt een dwarslesie opgelopen, zei je het. Dus. Klopt, 7 jaar geleden, ja. Ja. En was dat toen, hoe snel na dat ongeluk kwam je op het idee om dit te gaan doen? Ik denk eigenlijk iedereen die zo'n letsel krijgt, tenminste ik wel, sinds dag 1 zei ik van ik wil weer lopen. En ja, dat kan niet, krijg je van de dokter te horen. En gelukkig kwam op dat moment een crowdfunding actie voorbij waar iemand een exoskelet ging inzamelen. En dat heeft mij gemotiveerd om daar ook in te stappen. En nu gebruik ik hem zelf al 3 jaar, dus ja, het heeft voor mij heel veel betekend. En hoe ziet zo'n skelet eruit? Ja, dat is, je moet het eigenlijk zien als een uitwendig pak. Een soort frame wat je om je benen hebt. En er zitten elektromotoren omheen. En het maakt ook echt een robotisch geluid. Je staat nog wel heel statisch. Hè? Het is wel echt een frame. Maar je beweegt en loopt weer. En dat, ja, dat is heel belangrijk als je heel veel zit. Of je alle dagen in een rolstoel zit. Ja. En het moet nog uitontwikkeld worden, neem ik aan. Hè? Klopt. Wat is dan je droom? Hoe zou het dan moeten zijn? Ja, ik denk eigenlijk dat je de rolstoel vervangen, dat is mijn ultieme droom. Als het niet kan hersteld worden, een dwarslesie, dat mensen op zo'n manier gebruik kunnen maken van deze technologie. Hmm. Ja, je zegt elektromotor zit erin, dus ja. Je hebt een accu bij je. Klopt. Ja, ik zie wel een link. Ja, dat heb ik tegen Jan ook gezegd. Dus misschien kunnen we wel partners worden, ja. Ja. Ik bedoel, hij kan zorgen dat die accu wat langer meegaat. Zodat jij weer langer kan lopen. Precies. Ja, ik zie een samensmelting aan tafel ontstaan. Ja. Allebei een half weekje naar Silicon Valley en €2500 de man. Nou, dat is toch prima. Ja, laten we samen gaan. Ik zeg deal. Danny. Ja. Maar Danny, want dit is dus voor jou ontzettend waardevol. Zo'n skelet, zo'n pak. Maar je wil het echt breder in gaan zetten. Hè? Dus je zegt ook voor mensen die dat in hun werk bijvoorbeeld nodig kunnen hebben. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nee, ik denk het echt wel een heel hot topic op dit moment zijn de verpleegkundigen. Dat is wel echt wel een van mijn hoofddoelgroepen waar ik op wil gaan kijken. Het zware tillen, het lange lopen. We hebben door corona ook gezien dat de werklasten flink omhoog zijn gegaan. Maar ja, je kan ook denken aan lassers, stratenmakers die de zware beroepen uitoefenen, waardoor ze hun pensioenleeftijd niet redden. Dus het is een serieus probleem. Waar ik ook die mensen ook een beter leven in gun. Want het is niks minder dan met pijn naar je werk gaan. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Goed, nou hebben we er nog één te gaan. Ik ben benieuwd of we een samensmelting hier met de andere twee kunnen creëren. Ik ben benieuwd wat jij in gedachten hebt. Tel jij mij weer af, stel ik voor. 3, 2, 1. Ik ben Agen en ik ben een van de co-founders van Rapidemic. En bij Rapidemic ontwikkelen we nieuwe detectietechnieken voor infectieziektes. Om even uit te leggen wat er mis is met de huidige. Tegenwoordig, als je een infectieziekte hebt, dan kun je op 2 manieren worden gediagnosticeerd. Met PCR of met antigentesten. Nou, die kennen we tegenwoordig allemaal door de COVID-pandemie. Maar als je een PCR-test af wil nemen, dan kun je heel goed weten of je wel of niet besmet bent. Maar zo'n monster dan moet afgenomen worden en opgestuurd worden vanuit je huisarts of vanuit het ziekenhuis naar een PCR-lab. Dat duurt meestal 1 à 2 dagen. Dus in die tijd kun je dan niet beginnen met alvast iemand behandelen. En tegelijkertijd, als je een antigentest afneemt, dan kun je niet zeker weten, als je een negatief resultaat hebt, of je wel of niet besmet bent. Want die testen zijn niet zo nauwkeurig. Nou, wat wij doen als Rapidemic is dat wij eigenlijk de technologie van PCR, dus nucleïnezuuramplificatie, DNA-amplificatie, stoppen we in het format van een sneltest, zodat je binnen 1 uur heel snel, goedkoop en nauwkeurig een diagnose kan stellen. Binnen de tijd, je hebt nog 5 seconden over, wil je nog wat zeggen? Nee. Nou, dat is nogal een pitch, 54 seconden. Nou, goed gedaan. Danny, wat vond je van zijn pitch? Ja, duidelijk. Ja, ook weer mooi vlot door de materie heen. En heel duidelijk waar ze voor willen doen. Met een team, toch was het? Ja, ze hebben een team, ja. Zeker, Jaro? Ja, nee. Goed, prachtig. Ja, we hebben een winnaar. Maar Eugène, als jij die 2 jaar geleden had gepitcht, dan had iedereen je denk ik aangekeken van waar heb jij het over? PCR-tests, antigeentests. Ja, dan was het wel veel lastiger uit te leggen hoor. De COVID-19-pandemie die heeft wel echt een push gegeven aan de hele diagnostiekmarkt. Maar dat is toeval eigenlijk dat nu samenloopt? We zijn 1,5 jaar geleden begonnen. En het idee hadden we net voordat in Nederland COVID aanwezig was. Maar toen het eenmaal kwam, toen hadden we een paar ideeën die we wilden ontwikkelen. Toen was het al duidelijk welke we moesten kiezen. En dan gaat het dus dat de testresultaten veel sneller beschikbaar zijn. Maar gaat het dan ook om COVID? Het gaat... Nou, bij ons, we zijn aan het kijken naar meerdere ziektes. We verwachten dat het nog een paar jaar duurt voordat we dit ontwikkeld hebben. Dus we moeten dan maar kijken hoe ver of COVID nog zo relevant is. Maar waar wij naar zitten te kijken zijn voornamelijk tropische ziektes. Want als je in Nederland het test wel, dan is het wel vrij makkelijk te verkrijgen. Maar als je in Afrika een nauwkeurige malaria of tuberculose test wil, dan moet je wel een apparatuur daarvoor hebben. En dat is er vaak niet. En dat heb je hier niet voor nodig, toch? Nee, dus wij willen echt een compleet apparatuurvrij test creëren. Die kan je gewoon thuis doen? Nou, zoals een sneltest. Ja. Als je hem gewoon weggooit na gebruiken. Maar gewoon door middel van een wattenstaafje in je neus bijvoorbeeld? Of gaat het op speeksel? Ja, je neemt een wattenstaafje af, net als bij een sneltest. Dat stop je in een apparaat. Daar zit een lysis buffer in. Die breekt. Wat voor buffer zit erin? Een lysis buffer. Dat is net als waar je als je een sneltest neemt, dan doe je ook je wattenstaafje in zo'n buffer. Okay. En breekt het pathogeen, dus het bacterie of virus, op. En vervolgens maken we heel veel kopieën van het DNA. En dat detecteren we dan. Ah, kijk aan. Maar waarom heb je nog een paar jaar nodig? Als het klinkt, zoals je het uitlegt, en dan doe je het dus heel goed, klinkt het heel eenvoudig. Dus dan denk ik, wat moet er nog doorontwikkeld worden om dit tot een succes te maken? Nou, als je een zogeheten medical device op de markt wil brengen, dan moet je er best wel wat voor doen. Dus je moet eerst een prototype creëren. Die moet helemaal af zijn. Dan moet je dat weer omzetten tot een volledige, eigenlijk voorbeeldproduct. Mm-hmm. En dan moet je nog clinical trials doorlopen. En die laatste stap duurt toch wel even. Het langst, ja. Wat zijn jullie alle drie slim en wat hebben jullie goede ideeën eigenlijk? Het is toch bijna zonde dat hier een wedstrijd van gemaakt is. En dan zijn jullie nog maar 3 van de 9 kanshebbers. Ja, nee, ik denk dat het juist heel mooi is dat hier een wedstrijd van gemaakt wordt. Of niet per se een wedstrijd. We zijn con-collega's, noem ik het graag. Ja. En het doel van Innovate is ook om ondernemers, studenten, ondernemers, maar ook wetenschappers, andere innovators, eigenlijk een podium te bieden en zo hun stem te laten horen. En ook om discussies op gang te brengen over bijvoorbeeld duurzaamheid, maar ook de woningmarkt en gezondheid en gezond eten. Dus juist door ons een podium te geven, krijgen wij ook weer extra kansen om ons te laten horen. Ja, want Danny, is het niet gewoon zo dat het feit dat jullie nu hier al op NPO Radio 1 zijn, het feit dat er aandacht voor is, eigenlijk hebben jullie alle 9, als jullie in die finale zitten, hebben jullie eigenlijk toch nu al gewonnen? Ja, dat zeg ik tegen iedereen ook op de avond zelf of op de middag zelf in Nijmegen. Eigenlijk voelen we ons allemaal wel winnaars en we gunnen het elkaar ook allemaal. En we leren ook heel veel van elkaar. Hè? Dat Jardo zei het net ook al en je hoort zoveel nieuwe ideeën en denk je van wauw, ja, de wereld is echt wel groter dan je eigen idee. En je leert ook heel veel van elkaar nogmaals. Dus ik ben ook heel blij dat ik gevraagd ben door Innovate en deze kans heb gekregen. Ik had ook niet verwacht de top 10 kunnen te bereiken en dat is gelukt. Dus ja, eigenlijk voel ik me al een winnaar. Ja. Eugène, toen je binnenkwam zei je van nou eigenlijk ben ik niet de pitcher van mijn team en je was gespannen, maar je hebt het hartstikke goed gedaan. Ben je zelf tevreden ook? Ja, ik ben wel tevreden, dankjewel. Ik wens jullie onwijs veel plezier en vooral heel veel succes ook in de toekomst. En ik hoop dat wij nog veel van jullie veelbelovende ideeën gaan horen. Danny Jager, Jardo Stammershuis en Eugène Golov. Heel erg bedankt, Joram en Robert, voor de tijd. Graag gedaan. Succes en geniet er ook vooral van. Zeker. NPO Radio 1. Christian Bonenbakker is hier met het NOS-journaal. Er komt vanavond geen ontknoping in de formatie. Informateur Remkes praat morgenmiddag verder met VVD, D66 en CDA. Vanavond hadden die partijen intern beraad over een voorstel van Remkes, vermoedelijk voortzetting van de huidige coalitie. VVD en CDA zijn klaar met hun beraad, D66 nog niet. Die partij praat morgen verder. Ondernemers die door de coronacrisis een belastingschuld hebben opgebouwd krijgen meer ruimte om die af te lossen. Ze kunnen later gaan beginnen met terugbetalen. Maar de einddatum waarop de schuld moet zijn afgelost blijft hetzelfde, 1 oktober 2027. Het Haagse gemeenteraadslid Arnoud van Doorn wordt niet meer verdacht van het voorbereiden van een ernstig misdrijf. Hij werd zondag opgepakt omdat hij zich in de buurt van premier Rutte verdacht zou hebben gedragen. Maar volgens het OM was er niets aan de hand. En Nederlandse jongeren moeten stoppen met vrijwilligerswerk in buitenlandse weeshuizen. Die oproep doen kinderrechtenorganisaties in het Nederlands Dagblad. Ze zeggen dat het komen en gaan van vrijwilligers niet goed is voor kinderen die vaak al kampen met hechtingsproblemen. Gaan we naar het Match Center, want er wordt vanavond gevoetbald in de tweede speelronde van de Champions League. En Mark Kloostra, omringd door schermen, die houdt het allemaal voor ons in de gaten. Ja, en omringd door doelpunten. Want in de eerste helft hielden ze nog het kruid een beetje droog. Werd er weinig gescoord. Maar dat is in de tweede helft wel anders. Dat is geen goed nieuws voor Ronald Koeman en alle andere Nederlanders daar. Want Benfica heeft de voorsprong zojuist verdubbeld. Rafa Silva maakte met buitenkant rechts een prachtige rebound. En zet daarmee in minuut 70 Benfica op 2-0 tegen Barcelona. Nog een kwartiertje te gaan daar. Bayern München heeft de klus wel geklaard tegen Dynamo Kiev. Het was al 2-0 halverwege door twee keer Lewandowski. Gnabry en Sané hebben die 2-0 verdubbeld. Het staat daar inmiddels 4-0 voor Bayern München. Dan naar Pool F bij Manchester United. Villarreal was het gelijk. Is het gelijk, maar het was 0-0. Het is 1-1. Villarreal kwam op voorsprong. Op aangeven van Danjuma scoorde Alcacer. Maar niet veel later Alex Téhez met een heerlijke volley. Een ingestudeerde vrije trap van de achterlijn van Bruno Fernandes. Teruggelegd op de 16. Ineens op zijn linkerschoen. Schitterende goal na een uur spelen. Was dat de 1-1. Ook daar nog een kwartier te gaan. Pool G. Wolfsburg van Bommel op voorsprong. Steffen maakte de 1-0 tegen Sevilla. Weghorst was ook nog bij dat doelpunt betrokken. Want wilde de bal op het doel koppen. Werd net voor zijn hoofd weggetikt. En toen kwam hij voor de voeten van Steffen. Daardoor 1-0. Ook daar nog een kwartier te gaan. Salzburg-Lille was 1-0, werd 2-0. Adeyemi mocht weer een penalty nemen, schoot hem er weer in. De vijfde penalty al voor Salzburg dit Champions League seizoen. Tweede wedstrijd pas tegen Lille. En Lille deed wat terug. Burak Yilmaz kennen we nog van die dramawedstrijd tegen en in Turkije. Burak Yilmaz maakte 2-1. Daar ook nog een kwartier te gaan. En als laatste Pool H, Juventus-Chelsea. Na 10 seconden in de tweede helft scoorde Chiesa nog altijd het enige doelpunt. 1-0 voor Juventus. Ja, dat is de tune van de Europa League. We gaan vooruitkijken naar het Europese voetbal van morgen. De competitie waarin PSV speelt. Morgen bij de nummer 2 van Oostenrijk, Sturm Graz. Zonder de geblesseerde Davy Purper en Noni Madueke. Ja, dat was zu erwarten met Noni, dat hij niet spelen kan. Klar, man hofft immer, dat het vielleicht een beetje sneller gaat als erwartet. Maar war niet mogelijk. Ik glaube ook dat het voor zondag knap wordt. We gehen natuurlijk daar ook geen risico aan, weil er een zeer wichtiger junger speler is. En moet dat jetzt erstmal auskurieren. Ja, PSV en Roger Schmid. Hij wil geen risico nemen met Madueke, die last heeft van een spierblessure. En dit weekend er waarschijnlijk ook nog niet bij is tegen Sparta. Voor Schmid betekent het tripje naar Oostenrijk een terugkeer naar het land waar hij successen kende. Natuurlijk als trainer van Red Bull Salzburg. Is dat misschien nog een voordeel? Nee, dat is geen voordeel, want het is lange her. Het is 7 jaar her. Ik kende 2 spelers nog, Jakob Janscha en Stefan Hierlender. Dat waren mijn spelers ook bij Red Bull Salzburg. Ik freue mich, sie morgen wieder zu sehen. En die zijn gereift, beides Schlüsselspieler für Sturm Graz. Ik glaube, dat die Mannschaft im Moment auf einem sehr, sehr guten Niveau spielt. Ich glaube, dass der Verein sich einfach gut entwickelt hat, ist Nummer 2 in Österreich. Und das ist kein Zufall. Einen guten Trainer mit einer klaren Idee, wie er spielen möchte. Und die Mannschaft setzt das sehr geschlossen, konzentriert um. Deshalb ist es kein Vorteil, dass ich schon mal hier war. Höchstens vielleicht, dass ich weiß, dass morgen eine sehr gute Atmosphäre im Stadion sein wird. Het is geen voordeel, zegt Schmid. Het is alweer 7 jaar terug en Sturm Graz heeft zich goed ontwikkeld. Het enige wat ik kan zeggen is, er zal morgen een goede sfeer zijn in het stadion. Van de Europa League naar de Conference League. Ja, en als je nu goed hebt geluisterd, dan hoor je dat hij net iets anders is dan de tune van de Europa League. Maar ja, dan moet je wel heel goed geluisterd hebben. Dit was dan dus die van de nieuwe Europese competitie, de Conference League, waarin Feyenoord, AZ en ook Vitesse spelen. En bij die laatste club is er wel wat aan de hand. Want Oussama Tanaan, vorig jaar nog de sterspeler, die is namelijk uit de selectie gezet. En trainer Thomas Letsch die legt uit waarom. His role changed a little bit, so he started from the bench. And when I look back at the last days, I didn't have the feeling that he is focused as much as is necessary to fill this role. And therefore, I thought it's the better decision to put him out of the squad, and therefore he's not there tomorrow. Yeah, it's not an easy decision, but it's about the team. And when I have the feeling, at the end, everybody's fit. We have 23 plus 3 players. And we only can have 20 plus 3 on the pitch or in the match squad. And at the end, I need the players who are focused on their task they have. And again, there's nothing special. But when I look back at the games, the way he's around the match and so on and so on, I didn't have the feeling that he's focused and that he's that he's able to bring the performance we need on the pitch. And this is the only reason, nothing else. Ja, zijn rol is veranderd, vertelt Letch over Tanane. Hij is geen basisspeler meer voor mij en de focus bij de andere spelers is beter. De Duitse trainer benadrukt dat er verder niks is gebeurd tussen de twee. Zonder Tanane speelt Vitesse morgen thuis tegen Stade Rennes, de nummer 13 van Frankrijk. En Vitesse won 2 weken terug de eerste groepswedstrijd uit bij Murat. Feyenoord begon de groep met een 0-0 gelijkspel tegen Maccabi Haifa. Morgenavond komt Slavia Praag naar de Kuip. Het vertrouwen is groot in Rotterdam. Na de goede seizoenstart onder de nieuwe trainer Arne Slot. In de Eredivisie heeft Feyenoord maar 1 verliespunt minder dan koploper Ajax. Verrast Slot zichzelf eigenlijk? Ah, als je kijkt naar het aantal punten wat we hebben en naar de manier waarop we nu al spelen, dan ben ik daar in ieder geval ontzettend tevreden mee hoe dat tot op heden verloopt. Ook verrast? Ja, misschien ergens wel, want de voorbereiding was al vrij snel vrij goed. Maar de eerste serieuze wedstrijd waar het om ging, Drita, was natuurlijk niet eentje die heel soepel verliep. Maar ik heb, en dat heb ik al vaak gezegd, met name in het begin in de voorbereiding, vorig jaar Feyenoord ook wel heel vaak heel goed zien spelen. Maar was het een week later ook wel eens een keer wat minder. Dus dat ze het in zich hadden, daar was ik niet verrast door. Dat we zo snel relatief stabiel kunnen presteren. En dat is natuurlijk nog maar 5 wedstrijden, dus dat zal nog veel langer moeten. In de manier waarop we zelf graag willen spelen. Ja, dat is in ieder geval heel mooi en heel goed. Goed, dat was Arne Slot op de persconferentie. Waar trouwens ook Tsjechische journalisten waren. Zij vroegen zich na een paar dagen in Nederland af hoe die Feyenoorders in hemelsnaam toch zo goed kunnen fietsen. I'm not sure, to be honest. I think every Dutch man or woman... Hoe zeg je dat? Can cycle. Dat is niet mijn beste Engels dit. Iedereen kan toch fietsen? Ja, ja precies. Goed. Dan AZ gaat naar de 2-2 uit bij Randers. Morgenavond voor de eerste 3-punter. Dan moet er thuis gewonnen worden van het Tsjechische Jablonek. En ik hoor u denken, wat voor ploeg is dat dan? Nou, AZ-trainer Pascal Jansen over wat hij weet over Jablonek. Nou, dat het een hele stugge, taaie tegenstander is, zoals we die verwachten. We kennen ze vanuit de voorbereiding tegen Celtic ook. Hebben we ze ook zien spelen, zowel live als op beeld. Dus ja, het is in ieder geval een wedstrijd waar een hoop op het spel staat voor ons ook weer. Want zij hebben de eerste wedstrijd hebben ze gewonnen in de pool. En voor ons is het nog zaak dat we de eerste overwinning pakken. Ja, de Europese duels zijn morgenavond allemaal te volgen. Natuurlijk hier op NPO Radio 1. Het matchcenter Mark Kloostra. Oi, oi, oi, oi. Ja, je ziet juichende spelers, hè? Oi, oi. Ja, en dat is in minuut 79 zijn juichende spelers van Benfica. 3-0 is het. En dan dat shot van Koeman. Ja, die kijkt niet vrolijk. Die kijkt als een oorworm. Het is dus 3-0. Darwin Núñez, sorry, mocht de penalty benutten na Hens van Dest, die een kopbal blokkeerde met de hand. Ja, en in diezelfde pool staat het 4-0 bij Bayern München tegen Dynamo Kiev. Ja, daarmee komt Bayern München dan op 6 punten. Benfica op 4 punten. En Koeman met zijn Barcelona blijft op 0 punten staan. Dat is geen lekkere uitgangspositie. Nog 10 minuten te gaan bij al die wedstrijden. Ook Wolfsburg nog altijd voor met 1-0 tegen Sevilla. Salzburg Lille is nog steeds 2-1. Juventus op voorsprong in pool H met 1-0 tegen Chelsea. En in pool F is het 1-1 bij Manchester United Villarreal. Atalanta Bergamo met Martin de Roon in de basis won al van Young Boys met 1-0 in die pool. In die pool van Juventus won Zenit overigens met 4-0 van Malmö. Al vanaf 1998 klinkt het op de winterspelen zo bij het schaats. Of zo. Of zoiets. Het zijn de bekende klanken van Kleintje Pils. Maar vanavond maakt het IOC bekend dat er bij de winterspelen van volgend jaar in Peking alleen Chinese toeschouwers op de tribune mogen zitten. Ruud Bakker van Kleintje Pils, goedenavond. Goedenavond, ja, dat was een teleurstelling. Nou, hoe kwam het binnen? Nou ja, het is nu definitief. We wisten al een beetje dat het, dat het mis zou gaan. Ze spelen inderdaad al sinds 1998 in Nagano. Bij alle Olympische Winterspelen, Salt Lake City en Turijn en Sochi en Vancouver. Vorige keer in Gangneung in Pyeongchang in Korea. En dan nu zou het voor het eerst doorbroken worden, want China gaat voor ons waarschijnlijk niet door, of bijna zeker niet door. We waren wel in contact met het Olympisch Comité en met de Schaatsbond van China. En uiteraard ook met de Nederlandse ambassade in Beijing. Dus we wisten dat de maatregelen voor corona heel scherp en strak zouden worden. Nog sterker en nog scherper dan afgelopen zomer in Tokio. Maar goed, we waren wel voorbereid. We bleven wel paraat om muziek te kunnen maken. Want ligt ons toch wel aan het hart. Maar je zegt het is bijna zeker dat het niet doorgaat. Maar dit klinkt toch vrij definitief? Of zit er ergens nog een opening? Nou ja, weet je, als ze zeggen van je mag wel komen om voor het Chinese publiek te spelen. En het natuurlijk ook voor het... als wij optreden is het ook voor het mooie plaatje op televisie, sfeer in het stadion. Dat ze zouden kunnen zeggen van als ik in quarantaine gaat een aantal dagen van tevoren en een aantal dagen daarna, dan zou het misschien kunnen. Maar die kans is maar heel klein. Maar we grijpen wel alles aan. Ja. Om toch paraat te blijven. Vanavond hebben we met de mannen gerepeteerd. Schaatsseizoen staat voor de deur. We blijven paraat, we blijven muziek maken. We doen het al zo lang en het zou zonde zijn als er helemaal geen dweilorkest meer bij Olympische Spelen kan zijn. Dat absoluut, ja. Maar 21 dagen quarantaine zou voor jullie dus de moeite zijn. Nee, dat je bedoelt 10 dagen vooraf en 10 dagen na. Ja, maar dat moeten die sporters namelijk. Ja. Nee, dat is voor ons niet te doen. We hebben allemaal een baan, we werken allemaal. En het gaat niet alleen om de Olympische Spelen, maar een heel schaatsseizoen. Ja, afgelopen jaar is natuurlijk ook helemaal de mist ingegaan. En ook geen carnaval. En ja, het is echt corona greep er behoorlijk in. Ja. Maar Ruud, eigenlijk als ik jou zo hoor praten, en jullie hebben inmiddels natuurlijk een band opgebouwd, mensen weten wat voor sfeer jullie brengen, dan voel ik toch nog wel hoop. Dan denk ik, joh, dit komt uiteindelijk toch wel goed. Ja, het zou fantastisch zijn. Ja, maar er is nog niks wat daarop wijst. Maar we houden met alle scenario's rekening. We zijn, als we mogen komen, zijn we paraat, staan we klaar, wordt het fantastisch. En dan gaan we echt ons best doen om Nederland en schaatsen mooi in beeld te brengen met goede muziek. En we spelen vaker in China, ook op andere locaties. Er is in China een soort keukenhof nagebouwd, maar dan nog groter. En daar hebben we regelmatig ook opgetreden. We kennen het Chinese publiek en we kunnen ze ons in onze binnenzak steken, om het maar zo te zeggen, met de klompen en de tulpen en de hoempapa. Dus dat wordt heus een succes, maar of het mag, laten we er maar duimen. Je zegt, we houden rekening met alle scenario's. Stel, het kan in China niet. Zijn er dan ook plannen om iets in Nederland te gaan doen? Een huldiging als ze terugkomen. De afgelopen dat de sporters uit Tokio terugkwamen, hebben we ook de huldiging gedaan. In Scheveningen, de Olympische terugkomst van de Olympische sporters. Dus dat sowieso, als de schaatsers terugkomen in Nederland. En wie weet, we hebben natuurlijk altijd Tialf nog. En we zijn gevraagd om naar de WK in Noorwegen te komen. Dus we blijven wel muziek maken bij het schaatsen. Maar ja, China lijkt ons toch wel een heel grote uitdaging. Nou, laten we hopen dat dan wellicht toch nog de 7e Olympische Spelen op rij wordt, dat jullie erbij zijn. Hoe doen jullie dat normaal eigenlijk? Kopen jullie gewoon tickets? Nee, wij je ziet dan, als je eenmaal daar in dat wereldje past, om het maar zo te zeggen, dan weten ze ons wel te vinden. Het gastland neemt altijd direct contact op met ons op vlak nadat het de laatste keer was het in Korea. En dan ben je snel in contact met het volgende Olympisch gastland. En dan gaan ze aftasten. Hoe kan het en hoe kunnen we het voor elkaar krijgen om jullie hier naartoe te krijgen? Ja, dat was natuurlijk 2 jaar geleden. Na Korea was dat een eerste contactje. Ja, toen kwam corona, dus dat is een tijdje stilgelegd. Ja. Goed, we gaan het meemaken, hopelijk dan volgend jaar. Dankjewel, Ruud Bakker van Kleintje Pils. Hey! Don't Stop van Fleetwood Mac. Het is 12 minuten voor 11. Door achterstallig onderhoud is Paleisdijk een bouwval geworden. De gemeente Baren staat nu voor een dilemma natuurlijk. Moeten we nou restaureren voor tientallen miljoenen euro's of het verwaarloosde gebouw laten voor wat het is? De gemeenteraad vergadert vanavond over die kwestie. Verslaggever Kees Hogendijk van RTV Utrecht volgt die vergadering. Ja, ik ben benieuwd, is er al een uitkomst, Kees? Ja, zeker. En die uitkomst is eigenlijk niet verrassend. 14 stemmen voor en 5 stemmen tegen. En daarmee betekent het dus dat dat bestemmingsplan is aangenomen en verder nu uitgewerkt kan worden. Geen verrassende uitslag, maar er werd wel heel lang nog gepraat hoor vanavond. Ze zijn eigenlijk net pas klaar. Maar ze gaan dus restaureren voor die tientallen miljoenen. Dat is het geworden, begrijp ik. Ze gaan restaureren, ja. Maar er komen bijvoorbeeld ook woningen op het landgoed. Er wordt een hotel gebouwd. Er kunnen straks evenementen georganiseerd worden in Paleis Soestdijk. Kortom, er gaat veel veranderen. En zoals een van de raadsleden ook zei, dit dorp kan wel wat reuring gebruiken. Nou, dat gaat straks, als het allemaal doorgaat, ook zeker gebeuren. Ja, de vergadering was dus eigenlijk redelijk eenstemmig, als ik jou zo hoor. Iedereen was er wel voor. Er zal veel discussie zijn, maar toch wel. Maar leg even uit wat de aangenomen plannen nou precies inhouden. Nou ja, wat ik net al zei, hè, er is natuurlijk nu een vastgoedontwikkelaar die heeft dat paleis gekocht. En die wil daar natuurlijk ook geld gaan verdienen. Nou, ze zijn verantwoordelijk voor het onderhoud inderdaad. De restauratie van Paleis Soestdijk, dat kost veel geld. En om dat te bekostigen willen ze onder andere evenementen gaan organiseren in het paleis. Ze willen natuurlijk zorgen dat mensen daar naar binnen komen en een ticket betalen, zodat ze geld in het laadje krijgen. En bovendien moeten de woningen worden gebouwd rondom Paleis Soestdijk. Dat zijn er wel minder geworden dan uiteindelijk de bedoeling was aanvankelijk. Een hotel komt er ook. Kortom, dat zijn dus plannen om te zorgen dat de boel daar wat verlevendigt, maar dat er vooral ook wat geld binnenkomt. En dat ook Baren daarvan kan profiteren. Althans, dat is het idee. Daar was natuurlijk heel veel discussie over. Van in hoeverre kan dit dorp dan meeliften op de plannen met Paleis Soestdijk? En is dit niet veel te groot voor Baren? Nou, daar is eindeloos over gediscussieerd. Heel veel mensen maken zich ook zorgen op de inbreuk op de natuur. Het Borrebos wat daar in de buurt ligt, waar ook bomen gekapt gaan worden. En toch denken de partijen die ermee instemmen dat er een grote zwijgende meerderheid is die wel enthousiast is over dit hele plan. Ja. En ze willen daar dus de komende tijd ook de tijd voor nemen om mensen dus ook voor de plannen te gaan winnen. Ja, goed. Dankjewel, Kees. We hebben ook erfgoeddeskundige Riemer Knoop aan de telefoon. Wat vindt u van de aangenomen plannen, meneer Knoop? Ik heb er voldoende vertrouwen in. Het is niet alleen een paleis, het is ook een landgoed. 200 hectare. Je moet er wat mee willen. En de voorstellen die er nu liggen, die zijn de afgelopen 15 jaar uit 120 geselecteerd. De partijen die dat doen hebben bewezen dat ze het kunnen. En die plek en de omgeving met de bewoners, die verdienen eigenlijk wel wat. Ja. Als je niks doet, dan is het hond in de pot en dat wil je niet. Ja, want hoe slecht is dat paleis er eigenlijk aan toe dan? Het is de afgelopen 70 jaar, nu 80 jaar, sinds prinses Juliana erin trok, is het eigenlijk niet goed onderhouden. De familie heeft er voortdurend gewoond. De verwarming is eigenlijk nooit uit geweest wegens rugklachten van prins Bernhard. Het is niet geschikt eigenlijk als een werkpaleis. Het was een buiten voor de patriciërs in Amsterdam. In de 17e eeuw is het gegeven aan wat nu de koninklijke familie is. Het is een heel lastig gebouw. Het is slecht onderhouden. Je kunt er niet zoveel mee. En je mag blij zijn dat er een erfgoedontwikkelaar is die daar brood in ziet. Ja. En die een mooie herbestemming voor de gebouwen heeft. Die een klein stukje van die 200 hectare heeft bestemd voor woningbouw en het exploiteren van een hotel. Zodat er licht aan de horizon gloort. En dat is belangrijk. Ja, maar nu moeten er evenementen gaan plaatsvinden bijvoorbeeld. Dat lijkt mij helemaal niet bevorderlijk voor de staat van het gebouw. Nou, er gingen inderdaad een hele hoop van de amendementen van de gemeenteraad gingen nou precies daarover. Niet te veel, niet te veel mensen. Dat helpt voor de mensen die ze hadden voorgesteld per keer. Ze mogen er 40 per jaar doen en niet voor 10.000, maar voor 5.000 mensen. Er is wat ervaring mee opgedaan de afgelopen 10 jaar. Grote openluchtopera's, andere manifestaties. Het terrein, het gebouw, zal het net aankunnen. Maar geen wilde dansfeesten? daar leent het terrein zich eigenlijk niet voor. Die moet je ook een beetje met gevoel en respect behandelen. Goed. Anders ga je maar naar de weilanden in Binninghuizen. Ja, daar is genoeg ruimte inderdaad. Dank voor de tip, erfgoeddeskundige Riemer Knoop. Even snel kijken bij Mark Klooster, want er gebeurt nog van alles in slotfases. Zo her en der in de Champions League, Mark. Ja, Cristiano Ronaldo heeft zijn shirt uit. Er is nog een halve minuut extra tijd te gaan. En hij schiet hem in de korte hoek raak. Foutje van de keeper van Villarreal, hoor, als u het mij vraagt. Maar Manchester United op de valreep langs Villarreal, de Spanjaarden die op de knieën vallen. Ze stonden nog met 1-0 voor Villarreal, maar het wordt dus 2-1 door Ronaldo. Ja, door wie anders? Geweldenaar Ronaldo. En dan komt United na 2 wedstrijden op 3 punten. Villarreal blijft op 1 punt staan na 2 wedstrijden. Young Boys had al 3 punten na de overwinning op United. En heeft verloren van Atalanta Bergamo, dat na 2 wedstrijden koploper is met 4 punten. Dan naar Pool G, de pool van Wolfsburg, de pool van Mark van Bommel. Op weg naar een 1-0 zegen. Maar toen scheidsrechter Kabakov gaf een penalty aan Sevilla in de 87ste minuut. Gia Vogi maakte volgens de scheidsrechter een overtreding. Nou, er was helemaal niks aan de hand. Blom had hem nog kunnen redden, want Blom was de VAR, maar die greep niet in. Een belachelijke strafschop benut door Rakitic. 1-1 daar de stand. En dus worden de 2 punten door de neus van Mark van Bommel geboord. Salzburg de grote winnaar in die pool, want die winnen van Lille met 2-1. En komen na 2 wedstrijden op 4 punten. Sevilla en Wolfsburg komen op 2-2. En Lille is hekkensluiter met 1 punt. Juventus, 1 flits, 10 seconden na rust. Met Chiesa als afronder was genoeg om de overwinning te grijpen tegen Chelsea. 1-0 de eindstand. Chelsea blijft op 3 punten staan. Net als Zenit. Malmö op 0 punten. Juventus na 6 uit 2 wedstrijden. Dus nog zonder puntverlies. Dan Barcelona. Het werd nog erger. Het was al 3-0. Maar er kwam ook nog een rode kaart bij. De tweede gele kaart voor Eric Garcia. Barcelona na 2 wedstrijden. 0 punten. 0 doelpunten voor. 6 tegen. Troosteloos onderaan. Bayern won met 5-0. Laatste goal gemaakt door Chupa Moting. En zij hebben de volle buit. 2 wedstrijden, 6 punten. Benfica knap tweede. 2 wedstrijden, 4 gespeeld. Dynamo Kiev, 1 punt uit 2 wedstrijden in pool 1. Goed, hebben we nog 1 minuutje. En die gaat gevuld worden door Edwin Winkels, onze correspondent in Barcelona. Edwin, want ja, nou ja, 3-0, rode kaart, zeg het maar, beantwoord het maar. Ja, triest. Ik zie net een kop. Nou, vraag je totaal een totale schipbreuk voor Barcelona. Ja, maar de vraag is, wordt hij ontslagen? Die kan ik nu niet beantwoorden, maar de positie wordt steeds slechter natuurlijk. Er was even optimisme na afgelopen week en de winnen van Levante. Maar dezelfde mannen die toen de helden waren, die zijn nu de trieste figuren. Luc de Jong die een kans mist. Sergio Dest die een hensbal maakt, waardoor een strafschop 3-0. En kom maar eens laten kijken. Wordt enorm bekritiseerd om zijn wissels. Hij brengt 3 man tegelijk in. En in de 5 minuten na die 3 wissels wordt het van 1-0, 3-0. En dat spreekt allemaal niet in zijn voordeel. Zaterdag wacht Atletico Madrid. Maar nogmaals, Barcelona heeft geen geld, heeft nog steeds geen alternatief. Ja. Kunnen zij hem ontslaan om dit weer tot leven te wekken? Maar deze trieste avond. Ja, zeker voor de Barcelona-liefhebbers. Zeker, en dat ben jij natuurlijk. Dank je wel. Sinds 2000 zijn ze niet uitgeschakeld in de groepsfase. Wie weet corrigeert hij het nog. Dank je wel, Edwin. De laatste man. Het laatste woord is aan Diederik, want Diederik, jij wil vooruitkijken. Ja, morgen komen maar liefst 4 Nederlandse ploegen in actie in Europa. AZ speelt thuis tegen Jablonec. Het is nu nog rustig hier in het AFAS-stadion. Nog niet zoveel gebeurd. Een paar duiven die zich ophouden in het 16-meter gebied. Maar die hebben nog niet echt voor gevaar kunnen zorgen. De wedstrijd begint morgen pas. Het is koud in Alkmaar, een graad of 7. Maar we gaan snel naar Stefan in Arnhem. Vitesse tegen Stade Rennes. Het is ongelooflijk maar waar. En ook hier is er nog heel weinig aan de hand. De aftrap is pas over 22 uur. En wat gebeurt er dan weinig op zo'n veld als je bedenkt, oh, we gaan snel naar Sjoerd in Oostenrijk. Ja, Sturmgraad tegen PSV. Het is stilte voor de storm. Stilte voor de stoerm zou je kunnen zeggen. Maar we gaan naar Theo in Rotterdam. Ja, je kon erop wachten. De lichtmasten zijn hier uitgegaan. Volkomen logisch ook als je bedenkt dat Feyenoord morgenavond pas speelt tegen Slavia Praag. Maar oh, wat is het donker hier in Rotterdam-Zuid. Zo beneden het oog. Met Herman van der Zand. NPO Radio 1. Daarom heb ik besloten om de heer Porsche een tegemoetkoming toe te kennen. Vanuit het niets komt minister Grapperhaus ineens met geld over de brug voor Julio Potsch. Soms weet je precies hoe een Kamerdebat gaat verlopen al van tevoren en soms gebeuren er verrassende dingen en dit is denk ik wel zo'n avond. Jarenlang weigerde Grapperhaus om de in Argentinië vrijgesproken oud-piloot tegemoet te komen.